الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتذهل كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب علي أن من تولوا فأنه يضل ويهدي إلى عذاب سعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبينكم ونكثر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يرى من بعد علم شيئا وترى الأرض هامية فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربتها ومت من كل زوج بهين ذلك بأن الله الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين ثاني عصمه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة العذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصاب خير ليطمئن به وإن أصاب طفينة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو خصان مبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك وضلالك أن يدعو لمن ضر أقرب من نبي لبئس المعرى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلنا آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله فعل ما يشاء هذان خصمان يتصفون في ارض فالذين كفروا قتلا في ارض الناس يصاب من فوق رؤوس حميم يصهر به ما في بطون وجهه ولهم مقام من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا من امن غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساليب من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حر وهدوء الى الطيب من القلب وهدوء الى صلاه حميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه لله سواء العاق فيه والباد ومن يرد فيه بالحق بظلم نذقه من عذاب أليم. سورت حج مدنی سورت دے ترتیب پلیاز کے دوشتم پز سورت انبیاء ندے او نزول کے یو سل درہم پز سورت نور ننازل لے مخ سرا مناسبت ارکلا چ سورت الانبیاء کی جگلد مشرکین و ذکر کلا پینکار دے قیامت باندے نو صورت آج کے جگلہ دا مشرکینو ذکر کئی پینکار دا توحید باندے یا صورت الانبیاء کے رد شرک اعتقادیو نو صورت آج کے رد شرک فعلی کئی یا صورت الانبیاء کے احوال الانبیاء او عزت دا انبیاء ذکر کئی نو صورت آج کے احوال دا منکرینو ذکر کئی یا صورت انبیاء کے رد شرک اعتقادیو نو صورت حج کے پاغیبانی ادلہ اقلیہ او امسرد مشرکینو ذکر کے جکے متصل لولو یا سور انبیاء کے بیان دا قیامتو نو سور حج کی یو جز دا قیامت رغلی چجلق برازی ان زلزلت سات لشیعن عظیم نو سور یا صورت انبیاء کی مسئلہ ذکر کروا الہکم الہم واحد نو صورت حج کے اوم پدا الفاظ و مسئلہ توحید ذکر کئی الہکم الہم واحد یا سور انبیاء اقتتاب شوے او پا مسئلہ توحید باندے نو سور حج کے پاغے ترقی یعنی حج ختمی پا مسئلہ توحید او پا اعمال صالحہ و باندے فاعبدو ربکم اقیم الصلاۃ نورم گرن روابط دی دو صورت مخ کے سرا امتیازات دو سور حج سورت ممتاز او جدا دے دو نور سورتنونا پا بیان دا اوامر باندے حجیارو تا دارنگی صورت ممتاز دے پا مثال در مچ باندے دارنگی صورت ممتاز دے پا بیان تراتلو حج دا پا آغا تازیو تیز رفتار روخا علا کل زامر دارنگی صورت ممتاز وجود آدے پا سزا ورکولو پا نفس ارادے دو ظلم پا بیت اللہ کے چاچ نفس دو ظلم ارادہ ہم کلے دا دا اللہ دو کور نو اغلا اللہ سزا ورکلے دا اے ویس سم کے نوے بیدہ دارنگی صورت ممتاز دے پا بیان دا مختلف عبادت خانو باندے لیکن یہود نصارا صحابین و مسلمانان دارنگی صورت ممتاز وجود دے پا آغا حملے کولو پا بیان ان کے قرآن باندے چھ دا قرآن بیانے نخلق برازی استانا با قرآن اقلی داغی پا طریقے کار باندے او دارنگی صورت گن اسے ہو او مقصد او خلاصت صورت حج صورت کے رد شرک فیری او امثلہ سرد عدلہ و عقلی اونا صورت کے رد شرک فیری او امثلہ سرد عدلہ و عقلی اونا او بیان دا غسلو و مسلو کمی چو صورت مائدہ کی تیشے تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ و نزور العباد دا سلور مسئلے ذکر کی دی صورت کے او صورت حصے حصے رے گن باب رے اول باب کی لسیاتنا و پائی کی زجر مشرک تا او مطالب الاغنا بیا پدویم باب کے اول کی تمثیل خید قیامت او حقیقت دے انسان خید او پدویم باب کے یو لسم آیاتنا زجر مشرک تا او پاگے باندے مطالبہ بیادش پر اجتم آیاتنا بل باب بل عیساو پائے کے اصل مقصد دا مسائل و ارباؤ خید او بیا اس بات دا رسالت او دا نبوت گئی مقصد دا صورت حج و رد شرک فعلی سرد امثلو او دا ادلو عقلیونا و بیان دا سلورو مسلو اول کی اس بات قیامت گئی یا ایو الناس اتقو ربکم اے خلقو او یری گئی دخل ربنا دا اللہ نا او یری گا قیامت راجی ولی غلط کارونا اللہ ہوئی کوئی یا ایو الناس اتقو ربکم اے خلقو او یری گئی دخل ربنا زان بچکی دو گناونو دخل ربنا شرک ولی کے نقصاننا ولی کے ان زلزل تسات اشی و نظیم بشکا جرق دا قیامت دا یو شے دے دلوی دا قیامت جرق دا یو دلوی سیز دے دادا سلوی دے یوم ترو نا تزالو کل مرزات نامار ذات پاور چوینی بتاسو ہا دے قیامت لرا تزالو چغافل بگرزی کل مرزات حر یو پیور کون کی ہر یو پیور که ان کی دا بچنا چه پیور که دا قل بچتا وجه ده بطنا و تضعو کل ذاتن ذات حمل حملا او کی بدی ار یو خاوند حمل قل حمل لرا حامل زنانا چه پگیر بچه ده اب در ره بطن گزارشی دارینا او گورا که خضا دیرم تکلیف کی لو خپل بچلا تکلیف نو ورکې نغېږي معصوم لا او د قیامت دغه لوی hebat دی چې کله هغه حالت راشي ار یو انسان به په hebat وي لا خپل بچي به زغېږي نو ورځي او منډي بوي دا د hebat دا څه ستر ده یعنی دا تمثيل له هغه بچي ته چرته دي نه حمل شته او نه بچي شته خو مقصد دا دی دور ستر ده چې دنیا کې کډیرم تکلیف په خځوی خو خپل بچی ته تکلیف نه ورکې او الله وی ک قیامت دا څه سخت رزدا کړه دې سره پغیګه بچي نوګیګ نه بچي ورځي ها ومنډ وو دا څه هي بچی رزدا الله دې موږ سانه کی وتر الناس سکارا بینی بتو خلق رب او شا او نو بوی دا خلق به او شا د وجه د سنشینا بے ہوشی و پخل کو کراغلی دے وجہ دے حیبت نام حیبت باہم چاہ سرائی لیکن عذاب دا اللہ دے سخت دے زجر پدی کې زواجر په انکار د قیامت ډیر ورګي باج خلق لاسو دي چا جګړه کې فلای په دین د الله کې په یو والد الله کې بغیر من به دلیل عقلی دلیل عقلی د بېمانه سره نشته او جګړه کوي او تابع کیږي هر یو شیطان مریض سرکش هر شیطان پسره روان دی مرید تمرید نا سرکش کتبا لی انو من تولا کتبا قزیا فیصلہ کرشی را پدی انسان دا دی خبری یقینا شان داری آسوک چو واولی دی شیطان تا تولاو اطواعو چتابی داری اکر دی شیطان بشک دا شیطان یزلو گمرا کئی دلرا اولار خیدتا پترب دلار دا جانم دلیل اقلی یا یو الناس و خلقو کچری تاسو فی ریبن پشکی من الباسی دا پورتکی دونا پیش بات دا قیامت یو مثال خیوس قیامت برازی دی مثال تا وگورا فا انا خلقناکو من ترابن بشک من پیدا کری تاسو دا خورنا ابتدائی حالت تاسو خود خورو فانظرو الى خلقکم خفل پیداشتا وگوری فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ بِشَكٍّ مِنْ فَضَلٍ كَرِيتَا سُلَرَتْ خَارُنَا ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ بِيَضَ يَوْسَاس كِذُوبُنَا لو انسان خود خار پیدا نه دي انسان خودوبونه پیدا دي انسان د خار پیدا دي په اعتبار د اصل سره اصل د دې ټول آدم علی السلام دي او آدم علی السلام د خار پیدا او یا هر انسان د خاور را پیدا کیږي پیدا کیږي انسان د ساس کې د منی نه او نطفه ساس کې پیدا کیږي د خوراکونو نه غنم جوار ټماټر سبزیانی او د دین او دا پیدا کیږي د کم جنا د خاور نه نو ګویا کې اشاره اصل ته وکړه ثم من نطفه بیا د جو ساس کې نه ثم من علقه بیا د بنی جم شوینا بیا دا کرپندینا مخلقتیم چاگ پورا خلقت والا دی مزغا کرپندی کرپندی یو دا سی سیزی چنت اڈو کئی او نا وغای دی وغا کی چه سوک اغا خوری خوراک کئی نو آغا و سر خوری نو آغا نا اڈو کئی ری چه گزاری کی او نا وغا دا چه پستر با شان دا اڈو کئی ری ها پکرچ کئی او پا ماتے دو کی پشاند اغاقی دے سممی مزغتن مخلقتن بیا داغا بینی جمشوینا دا کرپندینا مزغا کرپندے مخلقتن چپائی کی کرخرا کریشی پورا پائی کی پورا تخلیق شوی وغیر مخلقتن او نو تخلیق پورا غیر مخلقتن چپائی کی پورا ڈانچا نہیں جوڑے شوی دا بچی ناقص ہے یا پورا کرکے پکی نئی راہ کری شوی او یا راہ کری شوی خو باز اندامون پائی کی پوروی نمخلقا او باز پائی کی پورا نئی نغیر مخلقا باز انسان پیدا شی یو وگی نئی باز پیدا شی یو لاسی نئی باز پیدا شی لاس کی دو دری گتی نئی بارحال بازو کی یو گتا دو سیوائی لینو بینا لکم دیر پر آچ بیان کو فعلنا لینو بینا متعلق محضوب پوریم فعلنا داکار منگو کو دیر پر آچ بیان کو منگا تاسو تدلائل رپورتا کے دور قیامتا ذکرنا من ذکر کدا بسال لینو بینا لکم دیر پر آچ بیان کو منگ تاسو تا آغا دلائل پر آت دور قیامت باندی چھ دی حالتون کز انسان پیدا کوم در انسان وجود نو بیا بم تاسو ختم شي تاسو بیا پیدا کوم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى اویسارو منګه پر رحمونو د میندو کې آ بچی چې زما خو شي الى اجل مسمى پر هغه نیټه مقرر پوری ثم نیټه مقرر پوری کال دواش پر میاشتې پنځم میاشتې سارو ما لکه ما یو عالم بیان کړو چې هغه سوره وکي سار کړو د مور په ګړه کې سلور کالا زہاک ابن مزاہم دا بائی دا خبرہ نرہ کہ یو معصوم دا مور پا گیڑا کی وقت دیر تیر کی سمان اخرجو کم تبلا بیاو باسو من تاسول رما شمان حنو چما شمان دے رو باسو نو سمان نربیکم نو بیا تربیت کو منستاسو چه تربیت دے اکم نو سمان لتبلغو اشدکم ثم يبقيكم حدا متعلق موضوع ثم يبقيكم نو بیا باقی کئی تاسو لرا دسل پارو بے باقی کئی لتبلغو دیر پارا چا ارسے گئی تاسو مضبوطی آدھا عمرتا معصوم وی بیا نو جوان شوی او بیا بودا شوی ومنکم مجو توفا باز ساسو ناسو دی چوفا کولی شوی مکی دی بودا والینا زوانی کی وفات شوی یادو زوانی نمکی معصوم والی کی وفات شوی او باز ساسو ناسو دی چوا پس کولی شوی اگا کمزوری دو عمرتا ارز للعمر کمزوری دو عمر بودا شوی بلکل بیا پس نپوئی گی داسی او آیات مخیم صورت نحل کے اویائیم کم تیر شوئے ہو دارنگی صورت مومنون گوئے ورپسی صورت دے حلتم دا مثال خی مومنون آیات نمبر 13-14 ثم جعلنا النطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فبيدا كمنغاد كفندنا دكي فكسونا العظام لحما فبيوات لمن ادكتا وخلرا ثم انشانا خلقا اخر فبيدا كمنغدلا فيوبل قسم پیدا سربيا دنیا کې مدا مختلف طریقې په دراوسته نو قیامت کې هم په دا حالت راواله ما ان بیا به پورته کوم سورته مؤمن وګورئ تاسو سری رښتمه چې پارا سورته مؤمن اوتم ذکر کړئ آیات نمبر 28 والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ذا الله ذاته جو پیدا کئی تاسو لرا دخارنا لو خار میں ذکر کلا پیج بار دا اصلی بعید سرا ازمان نیکو دخار پیدا ہو یا ہر انسان دخار پیدا کی گی بیاد یو ساس کنا ثم من علقة بیاد بینی جام شوینا ثم يخرجكم طفلا بيوباس تاسو ما شمان ثم يبقيكم نبيا باقي كي تاسو دنیا کے دسر پارا يتبلغو اشدكم دیر پارا شعور سيگي تاسو مضبوط یادو مرتا نوچه مضبوط دی کی نوجوان دی کی ثم لتكونو شیوخا بیا دیر پارا شای تاسو بوداگان نبیا دی بودا کی اپامسا دی روان کی وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى نُبَادِ سَاسُنَا سُورِي چُفَات کولیجی من قبلو مخی ده بوداوالینا ده بوداوالی حالت نه مخی ملکی وَلِتَبْلُغُوا عَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ دا مختلف طریقه قرآن خیب چپا دی طریقه انسان پیدا کم و صورت نحر کم داسی تیشی وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى عَرْضَلِ عُمُرُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْضَ الْعِلْمِ شَيْئًا دغه پاره چې په نشي پس د پوینا پس سیس باندې بډا بیا کله پويږي غریب بیا وې ذهن مې بچیا کار نه کوي ذهن والے شوره نکتو ته سبحان الله ناغه سبحان الله نکتو ته زر زر ناغه سبحان الله هغه ذهن چې په کار کوي او نو جوانی قابل تکلیف هر جز جز دے کار کئی محنتو کا نوجوانی دا پتا پا ہر انسان دا بودا والی حالت راجی بیا کلا سلے کوئی گی وطرن اردہ حامدتن نو دے پا نوجوانی کو طول عمر مستیانیو کی چو سورا نافرمانی آگا دے ہو کی نبیا بودا والی کیوئی یہ رہے مانا اس با نبیا صوفیشی گیر پریدی نو پدې وکړ نه کیږي هغه اصلي وخت د عبادت هغه ستانه بيځای شي او ټیک دی عبادت دې دامو خو چې الله یې قبول کړي هټه نه خړېږي نه د نوجوانې عبادت الله تعالی خو خړې لکه ستاسو ژوندۍ کې چې څوره دا عبادت دا الله تعالی خو خړې دا ولی ته نوجوانې عبادت الله تعالی خو خړې دا ځکه چې دې کې انسان چستی وی چالاو کی سترے کی گنا پخشو پخزو عبادت کے تاو گورا منگا آرے او دسو کو آگر میں ماشقین پرگسو لیشو ها بوډا غریب پتن لګي ګینټرا او دسته چټینګ اوله هر وخت بار ته منډه وي دا رنګي چې ولار موږ ته نظر پریوږي یره او جزر کیناسه زذر موږ چې زر او چرکو کې سم املا نه هوګيږي خپې مو هوګيږي نو بیا مړ دا هر عبادت د خوشو سره نه ا کمزورې سستی پانو سستی دا غلې ځکه چې هغه اند هغه ته ګنا نه اندامونه راځي وي ها عمر یې خپل شي نوجوانی کې هو ګنټه ګنټه ودرېګا پروا به نه هو ترل الارض مذتن فیزان صلی الله او خلق سم چل ځای کرے وې زمره نوجوانی کې سچې کې نو کا او چې کله نوکراو نه پینشن جواز مهاجر بلار سم او ولی بو جالم دوه غاری بو غالم الله با ته سماف کی هرې پولیس سچې کې نو کا وا اځه تا ته پته شته چې زو پینشن تر سیګم زو پینشن اخلم دا خو ملازمان وې دا غیر غیر طالبان و زسری مقاسم طالبانی منگتا اللہ عرص و معافقس چکین و کوا چکلا دستار بندی کی پا کال با عرص و پریدم او بعد اللہ تا با عجزی شورو کم اگا داوئی حرام خور وئی چنا مرا مال جمع کوا او آخر که بیا چه خم مال جمع کی بس حج پارو با داخلو که اسم دا اللہ کوز عرص قبلی مثلا ته دعا وغاله خبنګل بدی غاره بدی چاله بر ضرورت نه دعا باز ته وغاله وجه پر راځي او مزه وکه ار چا یو خپل سوت جوړ کړي ره وګوره پدې نه خلاصيږي ها وتر الارض مذتن فیزان ظن علیها الماء اهتزت او وی با تزم کله را ها مذتن اوچا کلا چر او رو مونږه پدې زم کبانیو با ریت از خوشاله شید از مکا او از مکا خفلا اللہ از مکا خوشاله کی احتزت خوشاله شید مکا ذکر رولا ورفت او اپلسی گید از مکا اپلسی وعن بطت من کل زو جنبیج او تکوید از مکا زرغن گید از مکا دار گیا تازنا احتزت خوشاله شید احت حدیث کے چرازی نبخاری اعتزا عرف الرحمن نساد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی اعتزا عرف الرحمن نساد بن عبادہ او خوزید دا اللہ عرش دوجد ساد بن عبادہ نا دا معنی غلط دا دا یو قز دوجد عرش نخوزیگی دا اگه حدیث معنی دا نا عرش یو دا سی زیره چاگی تا دا نیکان و خلق روحو نجی علین التره نو چا دا نیکان و خلق روح لار شی نو آخو شال شی نو چا دا صاحب بن عباده روح لاره آخو صحابیو نو اعتز خوشال شی عرض دا مهربان بادشاہ چا منگ تا یو دلوی سلی نیک بنده او دا یو صحابی روح راره نو خوشال شی دانا چی او خود زیره اعتزت ذالک بان الله والعقود دی وجنا بشک الله دی رشتری ذالک شاهد دا مثال نا چې مکثیر جو دا گواہی پدې چې بشک الله دی رشتری او بشک الله ګند کیمرو راو دا الله پاجوش قدرت والا او بشک قیامت راتون کې دی شک نشریفی اپ دی قیامت کې او بشک الله پور تک یا سوچ په قبرونو کې آج ای دخل کو ناسونی جاگا جگل اکی فی اللہ ای پا دین دا اللہ کی فی اللہ ای پا دین پا یوالی دا اللہ کی بغیر علم بلا دلیلہ دلیلو سرنشتا او جگل اکی دلیل ایتلی ولا حدن او بی دلیل وحی ولا کتاب منی رو بیر کتاب و روشننا دلیل نقلی تچ جگل اکی نو کم سے کم چه پتریو دلائلو کتاسر یو دلیلوی نو تاسر اخو یو دلیل نشتا نو دلیلی اکلیشتان نو دلیلی نقلیو نو دلیلی وحی دایات مخت صورتی آل عمران کم تیر شویو بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر او رس تم راجی صورتی لقمانو گوری تاسو ارتم راجی دا سے یو اشتم سپارا صورت لقمان آیات نمبر 20 شلم الرحمن آیات ومن الناس ما یجادل فی اللہ بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر بعض در خلقنا سوری چاہا جگر اکی فی اللہ پدند اللہ کے بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر او مکم تیشیو ثانیا ایج بھی علون کے فالعلق لرا ثانیا علی فالعلق دیننا دیر پارا شوالی خلق گمراہ کے خلق دا اللہ دی کتابنا فلا مولی انورم علی آخاز دلرا پا دنیا کے رسخ زیون رسوائی دا چه خلقی گمراہ کن رسوا بشی او بس کمنگ دلرا پا رز قیامت کے عذاب سزون کے دازکا پا سبب داری چه مخیری گلی ادا کا دوار اللہ سنستا او بیشک اللہ ندے از ظلم کن کے پیچا پیچا اللہ ظلم نکی او زجر مشرک دا مشرک داغو باجر خلقنا سوری چاہ جگلکی علا حرف پشک باندی حرف پشک باندی یہ دا از ما عبادت با اللہ قبلے اوکن ابا قبلے یا علا حرف ما اردوی علا لسان پجب باندی پجب عبادت کے لکے عبادت خوشو خضو نیسے آسے پخلے عبادت تے علا لسان پجب باندی یا علا حرف پا مقصق پل باندی تار چا خپل یو مقصدی پاغی بانی کار کئی پاین دچا مقصد دو دنیاوی او دچا مقصد دا آخرت وی پاین اصحاب او خیر و ندمان نبی نو کچھتا او رسی گرتا خیر سفیدا پا دن کی خوش آجی کی پاین ویلک دس دیر خو علک قرآن دیر خو دیر مزاو پا کی دا منافق کار دارے چھ بوتا ملاو چھ سو نویداو خو دیر خو وائن اصابتو فتنتن انقلب علا وجیم او کور سیگی دتا فدن کی سنقصان فتنہ سنقصان جانی او ماری ستکلیف را رے انقلب علا وجیم اگردی پخفل مخباندی وی مرد آسو انقلب علا وجیم اگردی پخفل مخباندی دیننا بیا دنتا فارغنی ویلا دین نہ مرا بس خشین ہے یار قران جو سو کوئی نو دا مسئلے پہ کی راضی کلا والو کلا تکول وی کلا کنزل وی کلا گرفتاری وی کلا سیوی نو قران اکار پری دی بیا ان قلبا لا وجی اوگردی پپل مخ باندے د دین نہ بے دین کار نہ کہ ها او خاصره دنیا ول اخرت تاوان شو دنیا و اخرت دا و دا د دنیا و دا اخرت تاوان دے ها داوا الحمدللہ چې په دین کې تکلیف ملاو شو ها دنیا ته خراحت ارسوک برداشت کړي خدا تکلیف ارسوک نه برداشت کړي تکلیف چاته پس ملاویږي چاته پس ملاویږي چې تعالی د الله په کتاب ملاو شو نو دا خط تکلیف دی لکه لوی اجر هغه دی چې تعالی قیامت کې الله په صدر کړي تو قران یو په کې دا اجر میږي چې تعالی تکلیف ملاو شو فائن صاحبه انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين دار تاوان احکار تاوان احکار دیو جن حدیث کی راجی بیشک یو سلے خامخا حرامی رزق لرپ گنا ان الرجل بیشک یو سلے خامخا حرامی رزق لرپ پخبلی گنا تصیبه چرسیگ با دتا سراج المنیر پا دیده آغرواز ذکر کئی چکم انسان گناہون کئی نو آغازان لخپل رسکون حرام ای سوچ کوا ان الرجل لا يحرم الرزق بزنب یصیبه سرے حرامی رزق پا گناہ سرا چھے دتا دا گناہ ارسیدہ رزق ازان لحرام کئی دارنگی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ذکر کئی منحاج سنت النبویہ کے چکم انسان من نکے نو داغر رزق حرام دے داغر چکم کار کسب دے باپار دے لیندین دے نوکری دا ذمہ داری دا حرام سوچ کونو نو کزان دی او جو او من نکے نو دنیا متبا و خیرم تبا زګه چې تاغه سونو وروړي د خپل لاس او ګټلې شې او مونږ نه کې ته په خپل هم دی حرام او په خلکو هم دی حرام وخاله سره ظلم دی وکړه دا کار دی یدو من دون الله ما لا یضر و ما لا ينفع ذالک هو ضلال البعید دا تفصیل دو خسران کوي یدو من دون الله ما لا یضر و ما لا ينفع ذالک هو ضلال البعید بجلیم لالا او زی مشکل لے اوسا داب دغو لگا و جنیتا رو تھا خپیت مینان دی ناس تی چه دا تکلیف ہوتا نہیں چه وارو کا گرمی دا و خوالا دا غلار کس وقت مراعات و غم کو خلی تاریخ کو محنت کئی کنا مو دلګر کول سره کاوت نه څه تکلیف ولني خبي غمناستي هوا په پاسه چلي چې طالب طالب هم مهنت کوي کنه کوشش کوي کنه یس زور بانک مالی کی په اړه قال بل فعله كبيرهم هذا دیکھ پرون ما سو ته جهاد کړو سو کوي شي ته ویل شي وای هته موږ ورګنه په یاد وای چې کتاب دل ملاو شي انعام ها ها جزاك الله دل قران غره ور مخل قران حتى اذا استى اثر الرسل وظنوا انهم قد كذبوا الذلورك حتى اذا استى پان مالو کنه یار چ په یادو یادی کنه تر پان یالو نو بیا هو کار نه کوي کنه چې فورن مال اجازه بجلی دار دې دا یاد ساتي زبا زینا لبر ته پوسټ کوم ان شاء الله ورشه ولګو دا اسی چې مالا چا جواب را کاو نو زبولا انعام ورکو ځان تیار ساتي اعتراض وکړه کم زین اهل کوم زغې بزته پوسونه کوم کړي ان شاء الله بجلی لاله شي یا بل ټیم کې یو دا وسنه دې چې مونږ ان شاء الله وایو حج کې دا ځنه ډیر راځي یدو من دون الله ما لا یضر و ما لا ینفع ذالک هو ضلال بعید رحمت کوي مشرکان بيد الله نا رحمت کوي مشرکان بيد الله نا ما هغه مددګاران لا یضر چې ضرر نشي رسول دتا و ما هغه مددګاران لا ینفع چې فایده نشي ورکول دتا مشرک آغا چاہتا آواز کئی چاہا مالک دفے دے او نقصان ندے آسو کرامدد کئی چنے لاز کے فیدشتا او نے لاز کے نقصانشتا ذالکا ہوا زلال البعید دادا گمراہی لڑے دا حقنا دا گمراہی لڑے شریف دینا آغا پکے بن کیسے لگے دے رہا آغا ہو لگو ذالکا ہوا زلال البعید دادا گمراہی لری دا اکنا خیال کرو دے کہ وزتا پوست کھوم انشاءاللہ یدو اولازے مشکلم دے مخیوئی وسو يدو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو ضلال البعيد ما فياض بذاذين يادو مشکل داس ما شوق فيادو قران سے ترجمہ ما فیاض بدا چرن دا مشکل دے نندا مشکل دے نندا مشکل دے د دې کې توجہ اپ سو کم کو مو سنگو فیاض لکه څنګه چې سلفه ملي سره ګردانه نو د قران په وخت کې مو قران ګردانه او او د سلفونو په وخت کې سلفونه ګردانه ول حالو تاسو قران تیم دے قران ګردانه مشکل زینه یاد او خلاصې یاد او یدو من دون الله ما لا یذره و ما لا ينفعه رامدد کئی مشرک مشرکان بید اللہ نا حرا مدرکاران شاق زرر نشی لرکول ددنا او حرا مدرکاران لا ینفعو چه فیدن نشور کول ددتا یعنی مظالم مشرک اگر چاہتا آواز کئی شاق مالک دفیدی دو نقصان ندے زارکا هو زلال البعید دادا گمراہی لرگا حق نا لار تباو برباد دینون گمراہوں شو او گمراہی لڑے کے روان دے دی آیات کی نفع اوکلا چار سو کے آوچ سوک را مدد کئی پیر دے ملن دے منجور دے دربار دے درگاہ دے پیر بابا کاکا سید دے اور سوک چھ دے خدا غلاس کے فیدہ و نقصان نشتا دی بل آیات کو اس بات کئی یدو لمنظرو اقرب من نفی را مدد کئی مشرک خامقا آسوک ضررو ہو چداغ ضرر اقربو زندی نزدی دے من نفی تا نفی ددنا حقورا محکی نفی اکلا چاسوک را مدد کئی چا مالک دفے دے تو نقصان ندے اور اس تو آیات کوئی یدو لمنظرو اقربو من نفی را مدد کئی مشرک آغا سو چه زرر داغو اقربو دین نزده ده ده فیده داغی نام یعنی مقصد داره چه زرر اور کولی چی او فیده نشی اور کولی در دی آیت مقصد داشو چه مشرک آغا سو را مدد کئی چه زرر اور کئی زرری دین نزده ده ده نفی نو فیده نشی او مخی نفی ده دوارو اکلا ما لا یزره و ما لا ینفعه اس پوشه که پونشوی مخ کے آیت کے اس بات کو اور اس تو کی اس نفع مخ کے نفع اکلا اور دی آیت کی اس بات ضرر کو چھ ضرر ورکے او ضرر دی نزدی دی دی نفع نا پوشی کے پونش تقابل دی آیتو نمس کے دار ندی دی کی دو اشکال دی یو مشکل لے پیدبار دمانا سرا او دې مشکل له پېژبار د لفظ سره اول منګه مشکل پېژبار د مالی سره حل کو یو مشکل پېژبار د مانی سره مخکي نفع وکړه چې بالکل آسو کرا مدد کړي دا غل لاس کې फायदा نقصان نشته او رستي zarar ثابت کو چې zarar دا غشتا نو جواب داده که مخ کی نفع اوکلا نو دو ذات داغنا نفع اوکلا مشرکان آغسو اکرا مدد کئی بیداللانا چلاس کی فیدہ و نقصان نشتا داغدہ گمراہی لدے لاس کی فیدہ و نقصان داغب پزاد کی فیدہ و نقصان نشتا منجاور را مدد کئی اولیاء را مدد کئی ملرا مدد کئی اغی لاس کے فیدہ و نقصان نشتا چالا فیدہ و نقصان لرکی نچالا فیدہ و رکی او ند چالا نقصان لرکی اولیشی اغی سوک را مدد کئی او دی دوی مایات کی یدو را مدد کئی دا مشرک لمن خامخا سوک ضرورو ضرور دعائی ضرر درا بللو داغا دی آیت کی چه اس بات اوکو نو دا ضرر اگر نرسی دا ضرر دی آواز کون کی تاو رسی دا سوک چه وی پیر بابا را مدد شی نو پیر بابا ذات کے فیدہ نقصان نیش دا چه چاو تا آواز اوکو نو دی آواز کون کی تا نقصان رساو پا دی آواز تا نقصان رسی دا تو نشوی یدو را مدد کئی دا مشرکان خامخا سوک ضرور ہو ضرور دعائی ضرور دو بلنی دو اقربو دی نزدی دی دنفی دی مشرک خورا مدد کاؤ دسن پارا دفیدی دو پارا چمال با گزنخ کی مال با پالچک کی آغا فیدہ خو پریدہ پریدہ آغا فیدہ خو پریدہ چه دفیدی پزید دتا نقصان رسید دا نقصان تا بابا رساو نا دا نقصان دتا دی چلی رساو دا چو افلانی رو رسیگی پدی آواز باندی دتا نقصان دتا رسید پوشوی کنا آغا ذات کی فیدہ نقصان نشتا دا آغا پا ذات کی دا چه سچا تا آواز کئی نو آغا خو نفیدہ اور کی نو نقصان دا چاچو تا آوازو کو نو دتا نقصان پا دی آوازو رسیدو دی آواز دا آواز دی شرکو دی او دو دا اللہ سرا برخدار پیدا کو دا غیر پسکی پا دی آواز کی نو مازه کمانا اوکلا لزر دعائی آغا زرر دو رابللو دو دو پا دی آواز کو ان کی دتا نقصان رسیدو دا چاچو آوازو کو دتا نقصان چاو رساو چاو تاو رساو دی آوازو رساو گوارے زکا آواز دسو شرکو دو دی شرک دتا نقصانو رساو وظالم تباشوی تاو آغت آواز کاو چه ما بخلاسی آغا خپری را اخلاسول تاو خوزان پا تباہی کی دی آواز پو جزانو گرداو چه تباو بربارے کرے پوشی کپونو شوی نو مانا دارا یدو لمجروه رامدر قیدا مشرکان آرسو کو ضروره ضرور دعائی چه ضرر درا بللو دو دو اقربو دی نزدی دی من نفید نفید دنا نبا خپریده چه دیو ایمان با فیده دا کی بابا گزن پارج بخی دا غیب و فیدی پزی دتا نقصان رسی دو دا نقصان دتا دی آواز رساو چه شرک آوازیو کو سوک چوی وای فلانی را مدد سے پنی کئی و تبا بر آغنی کئی خپریده او بدن پریده اغا و فیدا نقصان نیشه رسو لی ظالمه و تا زان تا نقصان ارساو تا تا نقصان ارسی دی پا دی آواز دی شرک بانی چرا ارسی گی لوی ازوانا تا بغدیا شایی میرانا اس پوشک نو مخ کی آیت کی نفی داغت ذات نو اکلا چی داغت ذات کی فیدا نقصان نیشتا او پا دی روش تو آیت کی چل اس بات کی حالو دلتا کی ها دی آواز کون کی تا نقصان دی ضرر ارسی دا پس سبب دی آواز سرا دا خود مانی اشکالو پا ادبار دا لفظ سرا مشکل چی دا یدو لمن ضرره دا لمن مفعول لے بیدی دا لفظ مورتا بیدی دا لمن ضرره سرے مفعول کم فعل چه متعدی شی مفعول تا دو داغا پا مفعول باندی کم فعل چه متعدی شی مفعول غاری کنا نو پا مفعول داغا باندی لام نداخلی گی حالتا پا لام داخل شوی پا مفعول داغا باندی لام نداخلی گی حالتا پا لام داخل شوی ری یدو فعل فاعل لمن ضروره دا غیر پارسره مفعول لے او قیده دا نفع دادار چکم فعل متعدشی مفعول تا دا غیر پا مفعول بان لاما داخل دیگی رسطا لام داخل شوی رے رسطا اتری جوابو ندی خوا دازتا کئی یو جواب دادے چلام پا مفعول داخل نرے لام پا ممتدہ داخل لے دا لمن ضرره اقرب من نفعه دا مخیو او یدو دا رستو اصل کے کلام دا سرے لمن ضرره اقرب من نفعه یدو مؤخر دے او لمن ضرره اقرب من نفعه لا مقدم دے نو اسم مفعول ندے ہا من فزید ممتدا کے واقع رے فممتدا بان لاما داخلی گی لمن ضرره اقرب من نفعه کلام کی مخ کے دے او یدعو دا سره رسو ده نو کلام دا سره لمن ضرو اقربو من نفی یدعوها خام خارسو که چه ضرر دا غدر آمدت کولو ضرورو که دا هو زمیر ده من تره لمن خام خارسو که ضرورو چه ضرر دا غدر آمدت کولو اقربو دا دین زیره من نفی دا نفی دا نام یدعوها آمدت که دا یغلرا یدعوها پوشه کنه یدعو رستو لمن ضرو اقرب من نفی محکی نوز دا صدارت کراغے پا ممتدہ کراغے امتدہ ما لام داخلی گی دویم چی یدو مکرر دے دا محکی یدو یدو من دون اللہ محکی آیا تو گرے یدو من دون اللہ ما لا یزرو و ما لا ینفو ذالکا هو زلال بی یدو دا دې باندې کلام ختم شو دا یدعو دا مکرر شو دا غمخ یدعو دو پارا او دا دې باندې کلام منقطع شو ختم شو دا زر لمن زرو اقرب من نبی تدونه دا ځان له کلام دی اوس یدعو من دون الله دا مدد کوي دا مشرکان به دا الله نه هغه مددګاران چې دا غي لاس کې فائدہ نقصان نشته دا لا گمراهی لري د حق نه یدو دایرا مدد کوي غلرا یدو مخ سرکا او لمن ذرو اقرب زالکا زال لمن ذرو خامها او سوق چې سرر داغه د رحمت کولو دین دې دې نه فدا غنا نو تدو نو رحمت کوي تاسو غلرا تاسو مل هغه چاله رحمت کوي چپه دې आवाज باندې اغتا سړی ته نقصان رسیږي نو را مدد کوي بیا سلا لمن ذرو اقرب من نفيه تدعو پيدعو باندې کلام ختم شو مخ يدعو د پر مقرر شو او لمن ذرو زال شو پوه شئ سوتر دې شو دعا دریندا يدعو پماند يقولو سرا يدعو پماند يقولو یقولو قولا وائبا وائی یو سلے وائبا قیامت کے یو وینا قیامت کے بوائی یا یقولو وائی حق پرس دنیا کے حق پرس ہم لگیا رہے دنیا کے آواز کی شرک و کفر دے یدو پمانر چاسرہ یقولو یقولو وائی انسان قیامت کے انسان با قیامت کے وائی یا یدو وائے حق پرس دنیا کی سوائی دا لمن ضرورو خام خا آغسو چه زرد داغ در آمدد کولو تین نزدی دے دا نفر آغنا تدونو تاسو آغد رب علیم و ظالمانو یو حق پرس وائی چه زرد داغ در آمدد کولو زیاد دے دا نفر آنو ظالمانو تاسو آغد آواز کوئی حق پرس دنیا کی دا آواز کوئی یا وای با قیامت کے خامخا یقول وای با قیامت کے خامخا او سوچ زرار داغو حرامدد کولو دین نزدیو دا نفید آگنا نو تاسو آغا رامدد کاؤو او مشرکانو تاسو آغا چاہتا آواز کاؤو چا داغا زرار دا رامدد کولو زیادو دا دری ترجمی ما اکلی پیزبار دا لفظ سرا دیاو ایما مانا کی اشکان دا دے چه مخ کی نفی اوکلا ده ذات نا چه چاہتا آواز کے نداغ پر ذات کی فیدا نقصان نشتا لیکن دیده نتا آواز کے عزت جی بابا تا رو رسی گی عزت جی بابا رو رسی گی کاکا سے نداغ کاکا سے پر ذات کی فیدا نقصان نشتا نچال فیدا اوڑکی نچاہتا نقصان مخ کی آیات کے داتی رسو او دی رستو آیات کی ہوئی یدو لمن ضرورو را مدد کئی دا مشرکان اغسو ضرورو چه ضرر درا مدد کولو ددو دا چه سو کتا آواز کئی ندتا ضرر رسیدو دا دی نزدیدی دا نفیدنا دو کتا دید پار آواز کئو چه مالا با بچے را کی مالا با حق گزنو پالج خکی نو آغا فیدی پزے دتا نقصانو رسیدو نو دا نقصانو تا غو رساو نه نه دا نقصان دتا دی خپل آواز دی شرک رساو پورا شوی نو د نقصان د زردم فیدی په زیادت نقصان قرسی دا نو مخ کی آیت کی داغه دا ذات نام نفی اکرا دا ذات مدونا اور اس تی اس بات کو ہاں دسا حمالت دل دا زرر خدا زرر چونکہ اس بات دا چا داغه آواز کو ان کی دا پارا دا مانا کیو او لفظ کی دا چلا منظر روحو کی لام پچا داخلو یدو او ظاہر کو خوکاری کی فیر فائل او لمن داغی دا پرسخ کاری کی مفعولو او قانون تو نفع دارا چفا مفعول باندی لاما ندازی او داغی منطری ترجمه اکڑی یو دا چی یدعو رستو دے او لمنظر روحو اقرب من نفی دا مخ کے دے اصل کے کلام دازے دے یلمن ذرو اقرب من نفی یدو لوز پا مفعول باندی لام داخل نشو اس لام پچا داخل شو فممتدا او دویم دا چه دا یدو بانی کلام ختم شو دا مقرر دے دا مخی یدو دا پارا یدو من دون اللہ مالا ذرو مالا ینفو ذالک وزو الاول بید یدو کلام ختم شو ظالمان آغا چاہتر آمدت شوئی چاہتر فیدا نقصان نشرت دارے گمرائی دا نجدو دیرہ مدد کیا غلرا کلام القطع شو او لمن ذرہو زاننا کلام لمن ذرہو اقرب من نفی تدونہو خامخا آغا سوچ زرد آغا در آمدو نزدے دے در نفی دا غلرا تدونہو تاسو آغا آمدت کوئی ظالمانو دعا او ترین دا چی یدو پماند یقولو سلام یقولوا یا حق پرس دنیا کے حق پرس آواز کئی کنم چو خامخا آغسو چو زرر دا غدر آمد لزر دعائی زرر دا بلو دا غدی نزدی دے دا نفی دا غنا تدونو تاسو آغر آمدد کوئی یا یقولوا وائی بیو انسان قیامت کے چو خامخا آغسو چو زرر دا غدر آمدد کولو دین نزدیو تا نفید آغنا نو تدولو تاسو آغتا بالا مشرکانو پوشی کنا لبیس المولا و لبیس الاشیر دیر بد دیر تبر او دیر بد دیر معاون مولا معاون امدادی او دیر تب بد دیر تبر ان اللہ بشک اللہ دنکی آکسان چیمانی روڑے دی و بیان دری سلور مسلو او من لکڑی نیک کم خواہ دنکی جنتنو تاچ بئی بلان دی دونو دی نولی دا یاد ذکر ته پوس وکنه دې بارک انشاء الله کتاب بوله ملاوی کدا چا خجوابونه ماته راکړه شبئی کې بلان دې دونه داګې نو ولي ان الله يفعل ما بشک الله کیا کا شو غلی من کان یظن دا یاد بیا مشکل نه من کان یظن ال ينصر الله یا آیت کی اثبات کوي د رسالت او یا آیت کی اثبات کوي د توحید اول اس بار چې د رسالت گئی مال ادا حاسو کا هر مشرک کانا من هغه مشرک چې دا ګمان دی الین سره الله چې چری امدادونکی الله د دې پیغمبر الین سره کدا هو زمير چاته راځي محمد صلی الله علیه وسلم تا مشرک الله ولې دې پیغمبر امداد کوي دنیا او آخرت کې من ظن من کان یظن او سوچ گمان کې چې چرین دا دین کې الله دې پیغمبر دنیا او آخرت کې مشرک وي پدی غسره چې الله دې محمد ولی امداد کې پدی غسایما چې الله دې ولی دا شمرسته کې یواز دې او ټول کافر زور ور کړی پدی هغه ور غسره الله وی زخبه د خپل محبوب امداد کوما زخبه د خپل پیغمبر امداد کوما او کپدی غسای نو فلیم رد بی سوابن لسمائی لوگ دری کی رسی لسمائی برا رسی برا وی زان دکام او زان خپی کام زان تا رسی واچوام د چت سمان مراد بلندی ده او چتواریم برا چت رسی واچوا آواغ رسی ها خپل سر نچا پی رکا سمال یقتوا بیا رسی دی کٹ کی ها خضور دیو کی فلی انزو نوری گوری حالیو زی بننے که دو مای غیز چای ابو بزی تدبیر در آغا چه دیگو سکره و کمی خبری مشرک مقصد حاصل داده مشرک په دی وسره چې الله ولده پیغمبر امداد کوي الله ولده حق پر امداد کوي نو الله وی زغبه د خپل پیغمبر امداد کوما او کف دی غسی نزان اشلوا زان وچوا لکه داش له ولې ځان خپ ځان بر چت دا رسې زولنده کا بیا ځان خپی کا بیا وګورا چې تاسو را خبرې کم چلو کو یک یو سره پښتو شو لکه په پلاني سره مکه نه پاسه وې زوخه بو سره کینما زوخه بو سره چسکما او کو پردیش ریګی نو شلېګا وې کنو الکه دې پلانو سره پیدا رمضا زوخه بو سره زم او کو پردی غسې نو غسشا کپدی چوی نو وچوا پښتو کوم دا محاورې دي الله وی مشرک وی ولی الله د پیغمبر امداد کوي الله وی زه خو بد خپل پیغمبر امداد کوما مشرکا کپدی چوین وچوا کپدی شلېګ نو شلېګا زه بد خپل پیغمبر امداد کوما په شوی کلم نو پدی مانی سرا سشراره اثبات د رسالت منا سوکا چراغ گمان دے چیچرین دا دن کے دے پیغمبر اللہ دنیا و آخرت کی بلکل دے دا غزی دا اللہ ویزو خبت اقفل پیغمبر امداد کوم پدی غسی فالی امدو دو لوگ دری کی بی سواب نرسی الہ سمائی چد کورتا الہ سمائی چد برا ہا برا ہا مراد را بلندی را چد اقفل کمری تا چد اقفل کورتا رسی زولندکا زان خفیکا سمال یقتا بیاد زان خفیکی تسیل ہوئی سمال یقتا بیاد زان خفیکی بیاد آغا رسی کرگی چه زان خفیکا نو دی گوری آیا بو بجی تدبیر دادا خبری چه دی غصر کرے ہو ہوا سنگا یک شوی کنا سوڑ شوی کنا واما خو سر خبری او کری سنگا تی مکوا یک شوی کنا اللہ ویزو گور زان بیا چه سنگا تی غصر کرے وی کمشی نو سنگا شوی کنا شوی یو ماندا بیا دیم مقصد اثبات توحید مخ سره مناسبت ورکی مخ چون کی رد شرک او که اثبات توحید زلت ہوئی مشرک ہوئی زدک دا اللہ نرا مدد کوما چا اللہ زمان امداد نکے پیل لزک ازم داتا سے لزک ازم چا اللہ نسوال کوما اللہ خویس نرا کئی گروہ داتا سے دارا گانے راکو بنگلے راکلا بچے راکو ہاں نو زکه الله مال صدا کین زکه ز پیرانو سر اعظم زکه ز باباګانو سر باز مشرکان دي دغه سي نو دې کې رد به پاو الله وی زین نو کوم ز نید کوما او کپدی غسی نزان غسا کا کپدی شلیگی نزان اوش لوا دې سن امداد نو کوم ز من کان یزن او سو قام شب چاو گمان کئ چیچری امداد دنه کئ دری د زما الله چیچری امداد نه کئ هو زمیر اجه چاتا دی مشرک دا چیچری امداد نه کئ هو د مشرک الله دنیا وا کې رب کې وې زما بچی نگی لسکاله وشو الله ته خو دې چروا الله بچی را نک نو فلانی زیادت تزک ازم چې بچی را کئ الله نه ذکر واله نور بس ته الله نن نو واره ما چا وی واره ما وازه تکلاشا نو الله وی زین نذر کوما نذر کوما امداد دین کوما او کفدی غسی غسی نو فلیم دوت به سبب نل سما ای نو ددی کی رسے ال سما ای او د تلی رسے ال سما ای چتا ال سما ای چتا رسے بڑوا چوا او رسی بان زان خفی کا سمال یقتوا بیاد زان خفی کی دا مشرک بیاد رسی کٹ کی مانا زان دی خفی کی بیاد او گوری چایا بو بزی تدبیر دادا آغا خبر لرا چه دی غصہ کرے ہو اللہ وی زر چرستا امداد نکو ما که پدی ما تا آواز نکے پدی ما تا حرا مدد شنوی چه زتے چتوی زما امداد تنکے او زک پلانو لازم چا غزم آئیم داد کئی نو اللہ وی نیکو ما نیکو ما کپدی غسی نو اشلے گا کپدی شلے گی نو اشلے گا اس پوشے کبولا شوی یا من مراد مشرک ہاں او یا من مراد هو زمیر دے لن ینصرہو نمراد سوگے پیغمبر او یا ینصرہو نمراد مشرک دا ما امداد نکے یا ولی اللہ دا پیغمبر امداد کرو دے حق پرست وکذالک امدارنگی انزل اللہ آیات بینات رالی گلی من دیل را دلائل واضح او بشک اللہ توفیق کرو گیا چاہتا چو غالیم بعض دین مشکلی نو آغاز پا مزا مزا ویما او چاستانی آغاز مسانی ان الذين امنوا والذين هادوا والصابين ابي شكا کسان چې مان وروړو او هغه کسان چې وديان دي صابين دي بي دينا صابي بي دينا چې داغه د دین پته نه لګي نن یو دین کې او سبب دین کې صابي چاته وي هو قوم يعبدون الملائكه ما تاسو ویلو کنه حجزه ورته سوره مائده کې سوره مائده کې مکملانو شو بله چې درسته به یو ځای کې وکم ان شاء الله نو صحابي چا کوي هم قوم یعبدون الملائکه دا یو قوم دی چې عبادت کوي د فرشتو واستقبلون القبلة قبلة مخکی ويوحدون الله دا لا توحید منی ويقرؤون الزبور او زبورم للی زبور للی موحدین دی قبلی تا مخ کئی فا عبادت دا فرشتو ام کئی نو پدی بانی اقیسو کردی دا بی دینا سابی ہاں قطادا ہوئی دویم قول نسوارا و مجوس کم خلق دی نسوارا و مجوس و نسوارا و مجوس هم عبدت النار دا عبادت که انکی دور دی و الشمس والقمر نسوارا و مجوس عبادت دور کئی والشمس دنور کئی والقمر دسفوغ مئی کئی والمشرکون مشرکین کم خلق دے والذین آشرکو گنا والمشرکون هم عبادت الاوسان صدا عبادت درگاہونو کئی عبادت درگاہونو اوسان جمع دے وسن درگاہ توئی درگاہونو عبادتو نا کئی نو درگاہ پا سیموٹو پا خارو دا عبادت نکے ناغا گٹو دو لٹو ویدید دا آغا نیک بندر روح راجی منگا غطوائیو او غزا من سوال پیش کئی اللہ تا دید آغای عبادت کئی دو لٹو دو خارو دو گٹو نکے تد آقیده دا چدی که آغا نیک بندر او غزا من سوال پیش کئی یہ بشک آغا کسان چی مانے روڑو آغا کسان چی او دیان دی سابین دی بی دینا نسوارا دی مجوس دی اتش پرس آگسان چاہ مشرکان دیب ان اللہ بے شکا اللہ افسر بینوم یوم القیامہ جدائی براولی اللہ داغی ترمینزا پر رضا قیامت کے بے شکا اللہ پاگیو سید شہید حاضر و گواہ اللہ پاہر سزبانی ہاں گواہ دے خبردار دے اس دلیل اقلی ارم ترا آیاتن گوری بے شکا اللہ تابید لرا آو سوچ پاس مانو کی روا چپنو کی نورو سوگمی و سٹوری غرونا ولی زندہ سر تولا و کسیر من الناس او دیر دخلقونا تابدار دی پا خوخی دا اللہ و کسیر من الناس او دیر دخلقونا تابید دا اللہ پا خوخی دا اللہ دا اللہ پا خوش بانی پا خپل خوخی بانی دا اللہ تابدار دی مخی منگویو کنا تو ان او کرا که په خو یو کو بزور دا لا د بادشاہ نن شوته خو په خوغه تابع شه کنه بې مارا واکسیون حق علی العذاب او دې صاحب شه په باندې حکم دا عذاب وجد نه فرمانه نه و مَیُن الله او واسو کو چلا سپکی ها همالو من مکرم نبوی در راسو کی زتور کو ان کے چلا سخ سپکو ذلیل کی وَشِرْكِ اسْفَكَئِ اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِلَى سَيَنَالُهُمْ غَزَبٌ مِّن رَبِّهِمْ وَزِلَّا زِلِلَوْا رُسْوَادِ مُشْرِكَانِ بِيدِنَا اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءَ بِشَكَ اللَّهَ كَيَا كَاتِ خُغِشِ حَاذَانِ خَسْمَانِ اقْتَصَمُوا بِرَبِّهِمْ دادو جماعتو ندی دادو دلیدی شجا کرکے پو عدانیت دقفن رب کے نو دلی خود دیدی تیرے شدو خونشوی دو گورا آمنو والذین هادوا والنصارى والصابین والمجوس والذین اشرکوا رسوتیرسو پاک یو خدای مؤمنان شو او پنځه نور شو او ته هزار خصمان مومنان یو ڈلا او دا غلط ڈلی ٹھولی یو ڈلا زکر ٹھولی نا فرمان دی نو دا پیو کی صاحب دی نو آتسان چکو فرے کرے خطیاب لهم سیاو من نار کھڑ بکلیشی دل را جامع دور نام دور جامع بور تی اللہ دے منگ بچ کی او الاولی بشی دا پاسا دا سن دا گرمی با گرمی با او دور بجامی بی یو سر بی ما فی بطونی والجلود ولی کولی بشی بی پدی با سرا آغا کلمی چداغی پا گیرو کی دی والجلود سرمنی آغا او با چلیز دی کی نو کلمی با لشلی لکا حدیث کرا جی ترمیزی چه جان نمی زان تو بنیز دی کی دسکلو دو پارا تکی تندی باغسته سو دی با بغیر دسکلو نو بکان نگی او چه اوبس کی پاسا نیشون دا اغبه سر تاو رسیگی لان نیشون دے ابدنا منکتشیم او چه اوبوس کی نو فقط تا اماهم کتب کی داغی کن مولا را او ببسی حامین سری ممائن سری دا زاغبو وینزونا یتجرعو مخ ابراہیم کی تیشو گڑ گڑ بتے رئے ولہم مقام من حدید او جامع بید سی ریخم ہوئی کنا جامع بید اوروی سیاب من نار جامع دور اوبد اور مسک دک اور ولہم مقام من حدید او دید پارئی گروزونا دو اسپن اور گروزونا بولا را خلاسی گیا او خلاس بور کئی سنگا یارا تا من جوری کولا تا دے بل عبادت کاؤ نظر دے پیش کاؤ کل نمار کلا چیرا دو کدی چوجر دے جاننم نا من غم من دو وجد سغم تکلیف نا و دے بو واپس کولی جی پائی کی بیا دے بو یا اللہ نو دیر تکلیف دے نو یو رس کو نشوانو آئے زمن کم دورا یو رس پر گنی چا بکی چھوٹی اللہ دے بکی چھوٹی نراوالی وحیدو فی ها واپس کولی بشی پدی کی بیا بور پا واپس کولی جی دا دی دنیا مزی نوی شخر یار سوکلا و بیا بارو تختے ہر تبا کم خواہ تختے و تک بزاو تختے لسک نمرا گئے و لسک نمرا گئے داستا لستو ندی آگا لسک چی او پا یا نمرا گئے باس دا چاپلارم تی بیا نشو اخ کرے او چی دا چاگا نم پا کرانے گئے دا چاپلارم پا کنشو دن نکولے بیا دا خو نن تی او باسا و سبای و داخل کا سبای و داخل کا و بل سبا تی بیا او باسا دا چاگ پل لکل لے ہو ویدو بیا وزوکو عذاب الحریق او بریشی او سکے عذاب سزو ان کے اس زیرے بشک اللہ دنکی آکسان چی مانے روڑو پدی مسائلو او عمل لیو کنے مطابق تو سنتو کم خواب بے دنکی جنتنو تا چی بھائیگی بلان دے دونو داغین والے جو حلو نفی ہا خیستا بکلیشی مزین و کالدار بکلیشی پدی جنت کے من ساوی دباو گانو من زہبن دسرو زرو و لعلوا و یعتو لعلوا اور بکلیشی ہوتا ملغلرے او ها من ویلو من فضا صورت دهر آیات من پیش کرے ہو دهر 21 نمبر آیات او تا زہب او تا اس رفی زم راجی تری قسم باوگان بی جنتی دو پارا کتری والا چی کدوا چی کئیو چی کم کم چی دے خواقی نواغا با دے پر ناسو کئی او دا باوگانی ولی یاد کرو لگا لگا بیکار گوندی کر ایو آدھا دے پا جنگ پا توحید کی گره و دشوی و را یا خدا پاکا عجز سریو ما گلیم را نلالنو اللہ و امخا پا کی گا چه پا توحید دی زما پا توحید و پا آزن گلی لالا رکشوا یادن چاو خلا پا جنگ ما تشوا باو گان با تا گٹ گٹ واچو ما در ایو کاتن جاما او اغد نوش لی دی نو یرا کنوی تلی نو من جامی با نش لی دی خو که بیان می نکو لئی سمنو اللہو اننا بیانو کا که جامیدن اللہ لئی ریخم بدر تواچو ما لباسو فیا حریر سنگ زیدی ورکے زکم مسئلہ صورت آج کے رد شرک فیلی دے تو چه کلا شرک فیلی رد گے نو دا مسئلہ و پی گولے رازی دا موائی چلی گلون و حال نو ماتا خالق کچے جامی بدن نشلئی گرائی بدن ماتے حدانت اس پینا پاگون دا بھائی وهدو الى الطيب من القول وهدو او دې دلار خدل شو دا بو تزکه ملاويږي وهدو الى الطيب لا خود له شو له دنیا کې د پاک د وینا نه د پاک وینا دنیا باندې روانو پاک وینا سوا ها کریمه د توحید او وضو اله صلات الحمید او د تل خود له شو دنیا کې په طرف دا غلار استایل شوی اغلار د رب العزت د قتلار د قران وا اغلار د توحید وا اغلار د طریقې د پیغمبر وا پاک وینا صورت تورو گوری تاسو خلکو با نور وینا گانی کولی او دو دا وینا کولا کما وینا صورت تورو گوری اوشتم سپارا اوشتم آیات نمبر 25 واقبلا بازوهم علا بازی یتسالون مخامق بشی باز جندیان پا بازو تفوس بکی دیو بلنا سنگا حال لیار قالو نوائی بجندیان نورو تا انا کننا قبلو فی اہلنا مشفقین یقین من پخا پخفل کرن کی یریدن کی یرا یریدن کے اما چار چاپرنا مخالفینو یوخا نوابانو بلخا میاگانو بلخا منجورانو چا چا پیرا ترافو کے عہدہ دارو یرو چا پیرا چھتا کبھی غارے و خدای مصیبت جوری گی یرو یا فی اہلنا مشفقین امنگا پخفل کورن کی یریدن کی دالا دا عظامنا چالا تبدا صدا سکے آسنا کے قبول نشے عبادت نو عذاب برا کے او کیر برا کے او که جنت برا کے خفمن اللہ علینا احسان کا اللہ پمنگ باندے ووقانا عذاب السموم اوی ساتن من دعذاب کرمنا ماسو خالا دے لوی فکرو ہا چار سن چا سزاران کے دا چمنگے دعذاب نو ساتلو دا وجہ سوا وجہ دے سوا چا جنت تیرا وستو انا کننا من قبلو ندو دعوت کدا کار دے منگا پوخا ندو چغی والی اللہ شرا مدد خلقو بچغی والی پھر بابا را مدد شے لو ازان رو رسے گے ما بی اللہ ترا مدد شے خلقو بدنو سیزنو چغی والی ما بدا اللہ دی کتاب چغی والی خلقو بدارو کی گزول تماتر دی پیاز و لگان ما به قرآن دی توحید دستا کتاب انا کننا من قبل ندوها اللہ من پخا دنیا کے چغی والے اللہ شرا مدد دے چودا کارو کو انہو هو البر رحیم بشک دا اللہ احسان خاوند مہربان و سور احسان را سرا کرو چپاگا سخت گرمی کے بجلی بنوا گرمی بوا هر قسم تکلیف بو اور تکلیف اللہ عطا ماتا آسان کرو اگا خرچ کول ستاپ کتاب اللہ عطا ماتا آسان کرو اگا تکلیف برداشت کول اللہ دزمت کی خوب عطا ماتا آسان کرو اللہ دا خوب دا اگا ماشو اگا عطا ماتا آسان کرو اللہ دے تکلیف سرم ہو حصور احسان در آسان کرو چند دے مقام تداوستو دا وای ارتا وحدو الی طیب من القول وحدو الی صراط الحمید ان الذين كفروا بشکا کساچ کوبر یو کو بنشود لار د الله نا نو خلقم بندي قران په خپلم نزدکی ان لک لا نشی ګور قران نا قران کی تحریف کئ ها تحریف وو کی قران کی داس آسان دی و یسدون عن سبیل الله او خلق بندي د مسجد حرام غنا ما جعلنا للناس شکرزولی من دل را دا پارا دا عبادت دا خلقو مسجد حرام کی خلق عبادت گئی سوان الائکی ففی والباد نفو قرآن کی مخلق عبادت گئی چھلی دا گوڑ دا عبادت دے زکی عبادت دے برابر دے الائکی فو پاتکی دن کے پدی مسجد حرام کی والباد او مسافر آتا کد مکی خلقی او کد بارائی خلقی یو شان دے عبادت یو شان دے دانه چې خود دې دې باشنده ایمان نه جمعتونو کې د الله په کولونو کې ټول یو شان خلق دے دانه ذکری والای ما او دا مسافر دي نه جمعه تراله ټول یو شان دي په ټول حق یې پر کور الله کې او ما یری فی بلادن بظلم نزق من عذاب الیم او سوچ را دو کی په کور کې به الحاد پکجروی سرا په بی دیني سرا الحاد لا حدا یو طرف تکیږي د دین نه د بی دین نه دلکه لا حق تم لا حق زکوي چې دا یو طرف توي دورو کېږي کنه او بیا یو طرف تا لا حق کني یو طرف تا ومن یلفی بالذوج نبی علیہ السلام الله حد لنا وشق لغیرنا لا حد من لدی او شق د غیرو د پاره دی لا شکر زما کې لا حق کیږي لا حق بکنه دا خخ نبی علیہ السلام هو کوم زما کې لا حد نشی کنهسته شګی یا را ها داسی لکا دا توڑی ری علاقہ دیکھ اوسو حالا حد دیر مشکل با نبیاء لحد دی نزقو من عذاب نلی او بسکو منگا آتا عذاب درناک وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَشْهَدُ مَنَافِعَ الْعَمَلِ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْ أَوْسَاطِهِ بَائِسًا فَقِيرًا ثُمَّ لِيَأْكُلُوا تَفَتَّحُوا وَلِيُبْنُوا دُونَ وَلِيَتَوَفَّوْا مِنْ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَحِلَّتْ لَهُ الْأَنْعَامُ إلا ما رتل عليك فالتنموا الرسل من الأوطان والتنموا قول الزلوح نفاء لله غير مشركين به ومن يشك بالله فكأنما خر من السماء فتغطفوا الطير وطاوي به ضيح في مكان سعيق ذلك ومن يؤذي شاء إلى الله فإنا من تقل قلوا لكم فيها منافع إلى أجل المسلم ثم محلوا إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا ملكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا بشر المقبتين الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم والصابرين على ما أصاب المقيم الصلاة مما رزقهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها طواف فإذا وجبت جنوبا فكلوا من أواطم القانع والمطى كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا تقوامكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم بشر المرسلين إن الله يضاف عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على عرش لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق أن يقولوا ربنا الله ولا الله لفضل الله الناس بعضهم ببعض لابد من الصوامع والربيع والصلوات والمساجد ويذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإلا آخرة الأمور وإن يكذبوك فقد كذب القوم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمرت بجعل من ثم أخذ فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناهم وهي ظالمون فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون قلوبهم يعقلون بها وآذانهم يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوم عند ربك ألف سنة مما تعدون وكأي من قاتل أمثلها وهي ظالم ثم قدموا إليه المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين صافي السفر زي بيهم زي نتيجه توكل لي د دې زینا اصل مقصد ذکر کئ او بیان د مسائل او ارباو کئ حضرت ابراهیم علی السلام تما ویلو چې زما کور پاک کا حول دا الله د کور بیان کئ چپای کې سکیږي نو دا بیان کئ یاد کا چې زه اور کړو من ابراهیم علی السلام ته زیف بیت الله کې په بیت الله کې نو رځه اور کړو سوره بختور اوسم په بیت الله کې دا رځه مقام ابراهيم مستقل دا غدا ها نشانه دا ها زیب بیت الله کې الله تو شرک بیشیا شنو برغدار کې ما سره یو شی پتوای بیتیا او پاک کورما ځسنه پاکا نو دوه قسم چې زونه راغې نه پاکا یو ظاهر زما کور پاک ساته د ګندګی رینا او واقعي چې د حرمینو سوره صفائی کیږي نو داسې په طریقې داسې په بلځې نه کیږي ټول عربستان کې د جماعتونو صفائی زیاته ده خو عمل 24 غنټه په حرمینو کې دغه څه ولاړی معمولی طواف دوران کې وکسان رواني او هغه سره صفایا کوي ورسره ورسره حدام نه کې شوارو کا طواف اترې هم یو ځای کې نقصان ډیر راغی پټه ولګي او هغه سره زړه زړه مخې سره هغه چې دوه سره منټه تیریږي هغه صفائی به شي خپل ګاری پای کې خپل کې وکړي او هغه سره خپل کسان ولاري زه په دې چې کله داسې هر قسم حالات راځي بوډا بوډۍ بولتي لار شي سوي شي کنه فورم بیا غدانو چې دا دی ولی او کلا غي سایت کی اوزو صفایا نه شروع کی یو دا صفائی دا الله د کور صفائی یواز بیت الله م دے فاز جماعتم دے ګور صفائی خشه ها الله حکم کړي پاکه جما کور دام دا الله کور صفائی بکې کم زه کې عبادت کیږي اغه زید الله د پاره وقف شوی دا اغه زه کوډر صفائی پکار دا نه پای کې کم ګندی هر زمړه فلانه پوښه فلانه نمبر دې نه نه نه نه چو چا سکه سموس کیږي باځه کې کاغه بارایو کاغه اندرونی حدانه چې په بیت الله کې چې سکه مخالف باندې کیږي داغه په صفای خیال ساتي او چې سکه باندې راځینو کاغه تکین نه نه چا ته سکه سم ګندګيري پای کې ملاو شو او شي کیږي داغه په صفا کوي او توي بیتیا دلته کې دانو جدا خودی دے جمعات تاریبانی کدھ بزدے نرازی او کدھ دیدے پادی کی تول صفائی میں پر شریکہ کئی چکن ہاں پکی پرینو جی دانو چکنہ پکی کل سی او کل سی وطوائی بید او دویم پاکوالے باتینی دے شرک نے پاک کا چھ سوپکی آواز دا غیر کئی نداغی نے پاک کا زکا چھ باز خلق مقام ابراہیم سر سجدہ لگئی مقام ابراہیم یو گٹا را دورا او پای کې د ابراهیم علی السلام دواله قدمونه دي ها نشانات پای کې موجود دي اغه چې نشانات کم شوي دي ځکه چې خلکو هغه سره لاس مخلي دي ها خو زب بیا هغه سعودي حکومت ششو کې بنګلو او څوک لاس نشي نه دی کولای سره ها صرف ګورې بوتا او مخ یو خبر پډاګه پروتول داسې به وسره کړه دا لاس لگاو د حجر اسود او سره لاس نشي دی کولای دا چې شیشه ته چا پیرا کړی چې هغه ماتي ګم نه جنګونه ولی نری هم د ګوري به وته ښکارې دتا باقی دا د فوټو ګوتو هغه نشانار شته خو کم نه دا هغه ګټوا چې په دې ګټه ابراهیم علی السلام بیت الله د الله کو جوړ کړو دا هغه کوازوا په دې ګټه بہت وی دو ها نو هغه ته کوازی ضرورت نو چې سوره حق پورې با دا دیوال ته نو ګټه بخپل داسې اوچته دا ها چې سوره با او چې کله با دیوال هغه ختم کړو چټي به کولا ګټه به کاټه شو او دی به چې کوشو نو پاره ګټه باندې دا غو نشانات موجود دي ها او تر قیامت پورې با غي چې په کم زه په کوم خو عبادت شو اخري الله ته سوره بهتري دي وګوره پاره خو عبادت شو چې دا الله کور دې جوړ شو دا اخري قدمونه وا تر قیامت پورې دا غو موجود دي ها چه پا کم سیر پا کم استرگو پا کم لاسنو پا کم خو دا قرآن منتا خی دانه چاہتا که سوک دا شرک آواز گئی یو مقام ابراهیم تی سجیده و لگو لاب خواغا فوجم آغا دا توحید والا فوج دے شرک نا پاک دی اگر آغا زر آغا جیونیو ها آو بیت اللہ سرے نزدے که ہوئی اس جنی لا بیت اللہ یا حجی حرامن سب خلق دے شر نا جو رہی اغه چې دا غوې ته نور لیکلو دا پاپو په پیرا باندې کېو نه نه هغه سم خلک دي سم ترين دي بیا چې دا الله د کور سره تعلقي ها چې کله وا موږ کیږي نو فوج عمله براشي نما قتل اچ کم دا جرنیلو مشرو افسران هنو چې خلک چاپه اوري داغه بل خانه کاوي سره چې کم دې کې منتظم دي هغه سره داسې جوخشي او پروتی پروتی دعا غواری بیا مشران جنلان او فوجان میں سلو خوش قسمت دی چه دا اللہ دا کورم خیال ساتی عبادتم کئی او دا خلقم خیال ساتی دنیا و آخر خمیده ہوگا ڈالا فوج دا سے مزہ کئی چه دا اللہ دا کور سر تعلقی او چه سوک ہر قسم کار آتا که نسوتا ہوں یو ناکار کار بانی سو کھولی دو بس بے اغا پاوا کیو چتے دامو آج زمان بسنگ خبری کی تواف میدان کی چاپیر تواف کیو فوج نی اللہ دخپل کو دا سے خیال ساتی کیمری دا سے لگی دری ہوتا زیپا جائے کسان ناز دی خوچ معمولی پا آئے جو سوک عدد حرکت گئی فوج راجی و آکس سے ارت پا کیمرہ کی برابر کری چفلانے کس دا سے حالت کرے دا سے زیرے فوج دیو پر اقا کس بانے لاز کو تک دیو آگا پورتا کئی دارا زینا چھ بیا سے اس ورانی تیم نپریدی یو منگ سر خواه که تواب کی چلی دا نو آغا چگ اکلا ہوئی دا دیمی خوک شو ها چې خوب سو هغه د وینې ته روانه په پټو راځي چا هوا ها په پټو باندې پټ لري یعنی ها د دې چې دې کې دا هغه چولو وکنه هغه بلته وي په دې کې پیسې چې ته پوښي به څه سامان پای کې داغو نو هغه بل سره هغه کته دمتلو پټره دنه لوی ظالمان دي او کسي اوچت کو مخ سره پورته کو پد نه کې مخابه لړه کړی حالا دا چه ده خپل کور خیال ساتی و توائی بیتیا او چه سوک ده توحید آواز که دیر خوخی دیر خوخی و توائی بیتیا لی توائی فینا پاک دما کور ها مقام ابراهیم زبا چه ذکر الالم تا پر چکر که تو خلقو با دیر شرکیات که البا دینا پوئی دی خصوصا دمان دا پختانا پنجابیان اندین نو حضب آج ایک حوزه دمه ها یا حجی حرام حجی ما بدا سی دی کم اور بدا سی پا مزا چه دا مکہ و حرام دی نوالتا ها شرطے والا ولالو اغی پوچتا پولیس تا شرطا ہوئی او مفتی مصر ولالی اغم خلویا علمائی نو اغم مفتی پوچا اغم دان سرزر جو خوری علمی ها الا حضرت اکی ادرے گا او دعوت دے کسانو تا پیش کا ها قم ادرے گا دے دے نماوی ما ورته مشکل ذکر دي دا شرطه چې ولا دا چې ستاسو کار راته کرایې ا شرطه والا دا ما سره نږدې په ما لاس کې خو دو یا حجی لا مشکل مشکل لا مشکل لکه اوریگا او تکلم باللغه الاردویہ والافغانیہ وای موږ په افغانی نه پویګو د کسانو صدا په ژبه د افغانی او په ژبه د اردووی باندې دا څه خبره وکړه چې دا حرام دي همو هو ته ډیر وای خو څنګه مې یا فماتا نقطه ملاو شو نور مرګري مې را ما ته خشید ملاو شو ځکه طاهر بیتیا ما ته مقملاو شو هلو چې کله حبروچو ها راغت غټ پټکی وادو نو چاغي بدانې دي شو مې په دې طریقه باندې خلول دا مقام ابراهيم خنري دا حرام دی بیا زه حرام دي ار څه حرام دي خو اوس راغ سره مسره جوخت کړل نامه سبه کې اوسره پختلو کې دور عزت دي پیدا جواب سه حرام وي سره حدا او پاک زین دي یا سب ته پاک پاک دي سبه کې اوسره کاچ بنگلاديشي بو یا و انډیانو خزب یا بوډا مه حرام هي ها اس طریقې سه ناغي حرام زور ورستو شو نو اړې به خبره مننه ده خو زمو پاکستاني پختانه بیا کله خبره مې ہمارے میں آغا زد ننوزی میں اللہ پا کور کم زد کے میں قرآن کے اللہ روخ میں تب قرآن سب ہوئی گزار دو قرآن طاہر بیتیا طاہر بیتیا لطائفین والقائمین ورکی سجود پاک دماغ کو دو شرکنا لطائفین ارت چلے وست کی گی اور سو کم شرکے اغب منکے پاک دماغ کو دو شرکنا حافظ امن کسیر ویم پارا دو اوسم دا الله کورونه دي تو هر جمعه پاک ساته ده شرک نه دبا جمعه دي غت شرک کړي میرا د پاسه به لیکلي یا الله او بل غلط به لیکلي اي مشرک یا محمد صلی الله علیه یو د میرا د پاسه به شرک په لوروند کړي او پاره به لیکلي یو جمعه تلالو خو بل دے راسے نو کہ میں دو جماعت کی منظم نکھی یا غوث اعظم دستگیر یا شیخ عبدالقادر جیلانی جماعت کی پا میرا دو پاسے لکھی لیو خلق آتا خموز کئے ملاشتا ملاش کلے ویلے شی پاوا کی سوکلوں کی نما ورطوی چھ دو جماعت کی رسن نمون نکھی رہی کہ دو شرک آواز کی گی شرک آواز دیکھی گی ملا کل آواز کی ملا ہوئی دو سڑیا قران وی زما کور پاک کا ذ شرک نہ دیو جن فقاع زمنگ لکی چپ جمعات کی لکائی صحیح نہ رہا حاذ کا چدا جمعات بے دیو چپ جمعات کی لکل کے دوا پکے یو گڈ کی کلی یا فاطمہ بلکہ بیری کلی یا علی بلکہ بیری کلی یا عمر بلکہ بیری کلی یا حسن بلکہ بیری کلی یا حسین او پا میراو کی بیقت لکلی یا اللہ یا محمد تول جماعت دا شرک نٹک کرے او کسور تے بے پا دیئے صدا یا محمد بدلے گی و آرہ بشن انشاءاللہ رستو تا بانگوان بیا بدلے گی دا لفظ دا یا محمد پا منگا خرے گی صلی اللہ علیہ وسلم خو هغه الفاظ د شرک هغه مونږ باندې خنه لګي طاهر بیتیا ګور الله دې تاسو ټول بوجو سره زمونږه د بیت الله را چې سړې چا پیر چړلی چې سورہ برانډي راځي چا چا پیر بیت الله حدود ختمي کیو مسجد حرم حدود شروع کیږي نو باقی دا هر صاحب نومی دیکھ رہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ چھو تیاب ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور چھو بے مدینی تلال چھے مدینہ منورہ کی چھے کم مجین نبوی دے بگیو عجبت ذہن مانے جو کرے رہے نو اللہ دیو نورم ترقی ورکی سمنگ یو دوستو ذکر دور مائرہ ویزر دی انجنیروں دا زمون په مشرقی کې او نور ملګری زمون د مصر ها انجنیران دا مجنه دوی جوړ شوی مېدی ستون و د دې ټول ستون 11140 ستون دی لري ستنه د مسجد حرم چې څوره ستنه دي په مسجد نبوي کې مسجد نبوي کې هغه یول زرا یوسل او سدویخ دي ستون صرف ستنه او پای کی خیستہ ڈیزائن بڑا چکورے نو پای کی بے یو خواد اللہ نم لکھے یو بل خوابے نو محمد گندارے اجی سے گا روانے دارے ارو وقت دی ماشاءاللہ اللہ دو منگا مصرح قسمت کی دی نو پای باقی داری کرے اللہ جل جلالہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم چر تو صدا نشتا چی یا محمد حسی تو آیا او چې اجازه له ټریننګ ورکې اجازه نه سیوان دا مين بلان شرمینان نو د شرک دته کې تیار کی په شرک باندې چار تزهی نو د شرک الفاظ بوای څنګه وای الصلاتو والسلام علیکا یا رسول الله او په روزه باندې ودا سلام تاسو پیش کوی بازو الصلاتو والسلام علیکا یا حبیب الله نو که یا حبیب اللہ نو یا محمد خوی صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹریننگونا اورکے حجانو سیباؤن لائی حضر پیشویم منگم پیشیو دا ملگورو یا منگتا بیانو که ایو مشہ نجی کو نو بیاوی شیده خاما خواہ سبری گئی جی دا حج پا پران رم بانی بیانو که میں دا حج پا ری بانی کوم پا پرسنو کوم خیر دے چه حج لزین و حج که بسر که یلتا السلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ بنوی السلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دابو یا بنوی او چه تا سلاف شئی اللہ دے من طول بوزی سور مسلمانان چی دی در نبی علیہ السلام چه در روزین یو انسانو زی پا گیر بانی پادشی نو گیر دا پاس غیر لگری پشن لکائی الصلاة والسلام على رسول اللہ یا خود چری نشتا آتے کتاب انہوں کی لکھلی طول الصلاة والسلام علیکہ مالی کتاب را کرے ہو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا فلانی اللہ یا فلانی اللہ ما ادا خود شرک سم کندوری دا غریبانان دا دغن صحبہ دا حالات تے دے خلق عجید آوان دے او پا شرک ٹرین کا آوان تا پا شرکو نہ کہے او کہے حاجر واز جن فننا د سی خلق سو کو ټرین حاصل کا چسم نو ټرین کی مړه ها واز جن حج ودا شي کې واجبات دا شي دي او سنن دا شي دي اغا اصلي شي چې په کم باندې حج قبلیګ نو اغا وته نه خي رسو دي د دلته خي چواج ځان پاکا وتوي به دي له توي فينا پاکه زما کو ته فال ثواب کوونکو او د فال د وزري دونکو د فال د کو سې سې د کوونکو اعلان وک خلکو کې پر او دا راځل راځي به دا خلک خراب دي دا خلک راځل پکې تا تا رجالن پیادا والا کل زامر په هر یو تا یوخا زامر هغه په رفتار اوخا زامر هغه ته وای ها د شیخ سیو په اصطلاح کې زامر تاجوخا تاجوخا دا چې اوخي له خوراک ورکوا خو خوراک او هغه له بیا منډه ورکوا سارو ما خام چاغه سوای وادګه سوای خوراکونه چکری هغه د فمند سره ختم شي دا هغه او چکلا کوي خوراک بخه کوي خوچ بې خو فمند کې هغه داسي چاغه یو تیز رفتار اصل نشي لاندې کوله نو پداسو وخالو سلو بخل کروانو او سجا زونه کی دي باری هدارنګي بروي حوالا کل نظام یاتینا من کل فجن میقا فاریو لار پلن جور باندی عمیق لار پلن جورا چه کم لار باندی سلے بار بار زینو آغا جورشی ځکه هغه تلو سره خاور دوی پورته کیږي نو ورو آغا خاور کمیږي دا لاره نو چې کم شو نه خپل کته شینو دې لپاره چې خلک حاضر شي منافع فیدو تعالی هم چې دې لپاره مقرر دي وایز ګور اسم الله فی ایام معلومات بدینه مون اوره کې خطیبان اکثر دارو کوډې روي دا یا سن اړې روي په مشکل وایز ګور اسم الله فی ایام معلومات آیات الله لرا پاور معلوم کې آره د مینا رضی دی درې سلور علامه پاسبانی چرز غور کړی دی لرا یا د وجدارنا چرز غور کړی دی لرا الله مم بهیمت لرام یعنی چار پایان د زناورنا بهیمام نے انام خاص فقلو خری مینا داینا خری فاطم البائس الفقیر او طعام اور کی تاسو اغا نا امیدتا فقیر محتاج غالینا فقیر دے محتاج دے غالی نه نو تا تا دا دلیل معلوم دے چکنا چا جز دے ولا ورکما ریو دا کو نو غالی ثم یغزو تفسهم ولیوفو نزورهم ولیتوفو بالبیت العتیق دا دریا و امیر دی حجیانو سیبانو تا و حجی روانی ریو ثم یغزو بیاد لری کی دا زانا تفسهم آغا گن خپل آغا خیلی دا شرک خپل واش زی تفس آغا گن تاوی چه پتاکم گن پروتو نزان آغا گن لری کا چه سرے کنے یوزے لزی نو اولام بیو صفا کپری واچه دا سدہ کنے دا نو تچه دا اللہ کور تا جی نو نزان آغا گن لری کا صفا لارشا سدنو سرطلے ہو زنایان و شرکیات و سرطلے ہو بدعات و سرطلے ہو اور آغر امدار زینا پا دیبانی ہو واجو فو نزورم او پرادی کی احکام واجبہ نزور چتا کم دا اللہ صلی اللہ اس کرےو چ لبیک ال تلارے چغل والے لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک دا چغل والے وا چلا ستاد کو نہ چلما په دنیا کې د بل زینا فنید ثواب چلن دین کوما ستاسو مې الله دې کې دا لوس شو ها د پوسګه چرایش نه بیا درګاهونه چلن دی کوي دا د فلان زیارت نه کردا او دا د فلان نه کردا وا تا اجیا ته لوس نو کړي ها والی تو وفو بل بیت لدیق او ثواب جو کی دا کور زولو کور زول بیت الله چه تواف ده او که نبیا با فنید ده سواب بزه که توافونه نکه تو دا کله بیا ده خانانو توافونه که کله ده همین برانو توافونه که او کله ده میلو او کله ده ارسون بیا توافونه که فلانه ده که ارس ده فلانه ده که داری فلانه ده که داری حاجی چیزی نو آغا پا پدیدریو سیزونو برابر دی یو دا زان نبگن لده که دیم احکام دا اللہ با پوره که دیم تواف که دا اللہ دو کورو ذالکا دے چلال شی آتا بکر دے نور نور سو گوری آبیا وی آگے کم خواہ بھائی منگ آغا منا کرا چلالو کنا منا کرا چلالو منا کور آئی سکور گندہ کیون منا کرا در در پنیل بارے منا شرطا خزائی پر دی پویم لدے جدا منا وی سلا آیا ما تبیری وی جدا کم دا چی طول غلا پی دے کنا خانکا بے وی دیکھ ابراہیم علیہ السلام خف دے دا چې موږ ته ګورځو پدې اجي چې ابتلې او پدې خبر نه لري چې دا الله کور ده کله کې ابراهيم عليه السلام دفن شوه مې چې دا دفن شوه نو قبر نه خلک طواف کوي یاده جی با حدا خلکو دا چې خبرې چې سره ویلې نشي دا چې کارونه غریبان کوي صاحب اول با ها وای دا صاحب کې صحیح بات کوي و جی ورو ما وی طواف وی طواف خدا دا هغه ته وای کنه دا دا چې دای او دا دغه په کې صحیح اغه دغه نه دا خبره به واره لکه چې نه په مې بیا دې سلا پویا کا سولېګا زیو لېګا پلارو لېګا رورو لېګا پهلوانو لېګا ګیر یو خ پویا ولېګا ها هر کو په نورو عبادتونو کې بدل نشتا بغیر د حج نه ځکه دا په کمزوري سړی نشتا تو چه بل ده اولی گا خب پویا نو پورا حج بدا نو کی پورا ثواب بتا ده ملاوشی ده هزالک و مجو عظیم اوی نزد نون کومه کنا چه داسه نئی نو چه تزده کم ده پنون بانی غرزی غریبا زالک و مجو عظیم حرمات اللہ آچا اللہ دیار سو بوریا و دیر پاک زیره او چې څوک لار شي نو هغه په تمنا چې الله ما بیا راولا زوی مته دا متبر خلقو اره میاش کتله ها کار کې هله چاله میاش کتله خو بس دا الله خو خدانو ذالک و ما یعظم حدارنګي الامر ذالک و ما یعظم حرمات الله چا چې تعظیم کو د پاکو زینو د الله چا چې تعظیم کو حرمات الله د پاکو زینو د الله د مقامات مقدسو دا غوړي در پاره پني در دا الله کو ډیر خیال کوي د حرمات الله او حلل لكم الانام حلال تاسو لپاره زناول ما غلا حلال چې لسته جي پتا دا وي اون مت فاجتنی بور دي سمنه لو سال ځان دد تکي ځان جدا کي ارجسا دا رجسنا من الاوسان چې د اوسان کړي اوسان او رجس دې معنا پاله به کوو کنه په دې عوام پويږي نا رجس او نجس په مامخ کې فرق کړو نجس هغه ګندوي چې دا ګندې خوبوت نه دي او رجس ری جنسن هغه ګند چې ګند هم دي او بویتوم دي نو بویت کم شي نه دي لوې بولو نا فاجتانی بوروي سامنے لوسان نو دے بیا مبہو مانا که زان دادتا که دا بولو نا نو بولو خو عالم دی نو خو دوم لگ سخ نیدی نا سوٹوے سمیار کا فجتنی بردیسا دی زم بیان کا دی نقصان بیان کا چه خلق تی منشی فجتنی بردیسا قرآن لفظ دا سے دولے رے زان دادتا که دا غلو نا چه درگاہون کی براتی دی و درگاہ کی پیرخانوں کے حزارتن کی کمشے پروتے مال گری ہا شیریو گڈان الوے گان چوریان لی اللہ وے دا بول لی بول لی بول لی ہا پخلی کلی وجتنی بو او دیو تا ناستے الک الک رو الک بول وے دا خو دیر خواگر دا الوا لے دا خواگر خ خ بول لولا چ بگے پکی ماتے کی ول چوری کے بگے چا دے پوکرے رے آواز تے اوڑے رے نو چا په دې له پخړه دا دغواخي اول ته وله دا نشرکان وډکا په دې وړه کا شوریا هډه دا مزور کله نورم پکې را واچو اچو چوری کو له نورم غل ور واچو چې غل کی چوری کی هاي هاي دا دا کار دی ادا غل خوري او غل خارو بس الله اکبر کوي واجتنی بو قول الزو دا ملک حالاتو هو مزو مشر منی سے تلو کتاب کې لیکلی یو مفتی سے شیخ صاحب ما ورته ویل چې به کتاب څه لیکل او ما ته خدا پته نه و چې په دې وخت پوېږي دا څه اي ما تاګلې دا ټول لاندې ها بنام په کښتا او ما مشر مولوي صاحب لاړو چا دعوت راکو نو چې دعوت یې راکو نو کی ناشتیرو او ما شیخ الحدیث صاحب ته ویل چې هره دي ها دا د سړي پتن لګي نو یا سړي وروغته شیخ الحدیث سے صدا تا دا روټه د څه کړي وجدا هما د لوی ځوان فنون باندې یو لسو من لیوا مفتی سے وای ما شیخ تروی شیخ له څنګه جل او چې بسم الله کو وس سم راغلیم آی پاپ غل بسم الله کو غل خرا او حدیث خلکو ته پڑھاوا دا حالت تر دې ملک واجتنیو قول الزور او کسوین و دی داوی او داوی واجتنیو قول الزور زان داد تکی دوینا دا شرک نام حنفا لله کونو قرآن دیتا دا قیدر کل کل اغشه حراماو کل کل اغسیز حرامو کل کلمه حرامولا بقره که ویلو انما حرم علیکم مَيْتَتَا وَدَّمَا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُحِلَّهُ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اغا سیز حرام دے کلمہ حرام دا چواز پوشد بلچا پنم باندے دارنگی صورت مائدہ کی بیاویلو حرمت علیکم المیتتو وَدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُحِلَّهُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ مَخِ کرے مائدہ کے وَمَا أُحِلَّهُ بِهِ دس ر ها لغیر اللہ بی سورۃ انعام کی بیا سنگی لو لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانه لفسق وانش لفسق دے مردار دے وان شیاطین لا یوحون الی اولیائهم ها شیطان دو وسوسہ چھ مل پاک سے حرام ویلے قران وی حرام دے نجس دے فسق دے مردار دے او دارنگ سورت انعام کی بیا ویلو قل لا اجدو فی ما اوحی الی محرما علی طعام یطعمو الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر او رجسون بیا او فرق اوحل لغیر اللہ بی رسولتی یونس کی بیا آغاق اغدوار حرام کرو ارائیت مانگر اللہ من حرام ها وجعلت منو حرام و حلالا نسولتی نحل یوصل پی زلسم کی بیا بیلو قل انما حرم علیکم المیتتا والدما ولحم الخنزیری وما اوہلا لغیر اللہ بی او داش پکم ضرورم زلائے فجو تنی برویسا زان داڑی تکی داغ بولونا دلوی بولونا چطر گاؤنی کی پراتیم آغا شیم حرام کو او وجو تنی بو قول الزور او آکرمیم حرام اکلا او زان داڑی تکی دوینا دا شرکنا زاد المسیروی دام موایا چه بابا را مدد شی دام موایا چه دا شید فلانی پنم بانی ارکوما دام ناروادی اول تا خلل اول تولل دام نارواشو صورت حج کی دوارا نارواکرم چه دا چرگم دا پراتا دالوا دفلانی زیارت پرنبانی دا ویل حرام ناروا زانو ساتے اول تا دا سیزون اولل اول تا خلل اول تا کی خودل دا هم ناروادی قطعن حرام و ناروادی قرآن دیتا حرام و ناروادی دیدی پدی انسان مشرک گردی دا غزکا النظر والنحر والدعا عبادتون نظر منقتا او اغتا واس کول دارنگی او نحر قربانی کول دا عبادت دی والعبادتو لغیر اللہ کفرون او عبادت دا بلچا دا سرے دا کفر و شرک دی دارنگی او دا شرک صدا سرہ صورت مائدہ کی تاثر رستی ہو انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ جنہ و مأواہ النار چاچ شرک کو نو جہنمی زیرے بل مقامی نشتام دا جہنم دا شرک سرہ سرہ اللہوی زمافی نکومام ہمیشہ بجہنم تزے ان اللہ لا یغفر و یشرک بی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء دا شرکو دا کفرو او دا شرک پہ انسان راغا عمل بربادی گی لیکن سورت الزمر پنزش پہ تا آیات کے بے انشاءاللہ راجی وَلَقَدْ اُوْحِيَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ انعام کم ترشیو اتس سے آیات کی وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَانُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دا عمل بربادو جہنم میں زیو زکا شرکے کرے ہو ملک تے دا بل پنم بانے وار کرے ہو آواغ اپنی دا حدیث کی راجی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی صاحب ہو تو ہوئی چھ دا یو مج پوجا ما تعالی ویلی دی دا یو مج پوجا یو سلے جہنم تتلے رے او دا یو مج پوجا یو سلے جنت تتلے رے صاحب آلر تپوس کری دا سلمان نا سلمان دا واقعا حضرت سنگ بیان کروا کسا نگا دا دے کسی میں سے بیانیں سلمان فارسی ارتوئے ویدو یو قوم پدرگاہ بانی لاروا زیارت بانی لاروا نپاگا زیارت چلاروا منجوران بلارکے ادرل چبائی من آر سوک نپریدو پدی لار چھ سو پوری منختے زیارت و درگاہ پنم نی گزار کری منگا کس نپریدو یو را گئے پلارا تیرے دا نو منجور مکشو او دا دپو نمبانے سے شیخ گزار کا علا بری پریدو لاغا ورطوی لیسا اندی شیعون ماسا خوش شیخ نشتا سے گزار کما لاغا منجور ورطوی قرب ولو زبابا اگر دوا اگر کمچوی یو مش گزار کا علا بری پریدما گینی پلار دن پریدم ملخت گزار کا ناغا دا موسمون شدہ سے لاس کنو بنا مچانو اے حیدہ دا بابا پنو منختا منخت ورکلا فا حدیث کرا جی فخلو سبیلو اغت اللہ خالق لا لار خوچکلا فقپل مر بانی مر شو نو دا غا سرے اللہ کم خواہولی کو جہنم تزانو خی بچ کو خو منخت دا بلچا پنو پیش کرے وان بلی اور آگے او آغا منختا ہاں نپیش گولا منجا ارمکی شو منک تورکا دا بابا پنوم لاغو ورته وی لیسا اندیشه اون سشه نشتا وی کنی نو مت خوشتا کنا دا منجور پا مچم بیا کار کی گی دا دیر بی خونده روستی بیان دازی نشانلا دا مچا دا پا مچم بیا نو چه آغوی مچ خوب ری دا دا مچا زرم ایسم دا بلچا پنم وی نور که وی نا بغیر دا اللہ نا نو دا زیارت پنم مرکو ما نو دا درگا پنم مرکو ما نو دا پیرخانو پنم مرکو ما نو دا ملو نو دا جندو پنم نظر پیش کو بغیر دا اللہ نا فضربو اونکو بیخو کارسانو تاگه پتلو واو شهیدی که چاگه کنا شهید شلال اللہ جهن اللہ کم خواهولی که جنت تاولی که آسی داوا چه یو مش پولی یو سره جنت و جهنم تزی راشلنگ دو شلنگا پیسی دیو ڈیوی دیو غلافون دیو الواگان دیو دیچکی دی او دا منخت دیو دلی دیو کلوگان دیو دا پشار آرولی دیو میا نا هده خلکو او گردی او بیخانو تا روان دی پا دی با نده جهنم تا پا طریقه اولا با جهنم تا دی کم دی کلی تو باو باسا آئنده که مگو کنی جهنم دی دی قرآن زکو وی فاجتنی بروی سامی هلو سانو وجتنی و کول زور او پیر بابا فتورا هدایت الابرار پیر مانکی فتورا سلم صفا 241 کیا گوی فضابه مشرکون والمزبوعاتو میتتن وامراتو بائنام کم یو انسان زیارتن کی دربارن کی پیرخانوں کے راغی فنمونو چیلیو گرانو پسان علالے آسر مشرک دے فضابه مشرکون والمزبوعاتو میتتن او داغا زبیح مردار دا زبیح مردار دا گوارے او نکھرے وامراتو خدم پہ حرام دا زبیح مردار دا خدم پہ حرام دا باین دے ومراتو باینا باین کم طلاق دی نروا والی کده نروا والی نروا بیا با نکاح تادا کئی بیا با روا کی او که نکاح تادا نکلا نگوری ارس تبا دی جا مالا ما تا یک رسوی سچلو شو یا بابا را مدد کیا ویا سچلو شو یادنا خدلارا یادنا کور پادی شو دا دیتا معمولی مسئلہ کفاری او دیو اینا خیر دے خپل نشی اغسطے او کدا چې بل له سوکو دی المال نشي او هغه پترګه ناشتي او هغه تعالی د غزه یو وخت 100 روپۍ درګي هغه خپل مزدوري ورکنه بیا خیر ده که تا نه یلستي دا خو يهودم نو کړی کوم چې الله لې جوړ کړی فلوها حنفا لله هغه خالی هغه قاد رخي ادري کنه هغه به ما له لې اوس کوي رختل او بوګيري و مو خو نه دا خو هغه کوي خو پیسې خو هغه کوي یا تا یا هغه حنفاء لله كونوا حنفاء لله شتاسو حنفگان الله تا الله تعالی اوږه زمړو بشي شرکون کی دا الله سره او مې شرک بالله بیا وی او مې شرک بالله چا چې شرکو کړه الله سره پر خدای پیدا کو فکانما خرج من السماء گویا کتاب را پر او دې دبرنا خر ها را پر او دبرنا فتحت بوتیر ټوټه ټوټه کو درر مارغانو بس میک دلر مارغانو او تاوی بیریو فی مکان سیق یاو گرزو دلر پاغذ دونگی کی جور کے سنگا دو مشرک مثال دا سے دے گاڑی کی روان دے غنو کی روان دے پھر بابا لال گارے پا غنو کی واولے دو نو گارے لال کتا پریوتے دو سرکنڈے واولے دو پا گارو دے بھائی کے ذرہ مرا شخ پی یوزے و عرصے دل دل شو دے خوروانو و پلارے کے دل دل شو بیا مارغان راجی دے پدے کندو کی پراتیویو تپوسان او داغی نقوخ تختائی کلا دے سر و کلا دے خپو و کلا دے یوزے و مرا تباہ شو یا عرب یا مشرک لارے و مشرکا دربار تا دوار تا خلقو بسمے بسمے کا چاولا توپی تختولا چاو له واسکټ کې لاس ور کړو چاو له پترخ جیب کې مال ابرغا بلوي مال ابرغا بلوي مال ابرغا او مال بسمه بسمه کړې تبا ور باندې کړې دالا دربار دې پر خو له مخلوق پر یوې زماب رغا بلوي زماب رغا بلوي زماب رغا او جبولو کې له ګوتې وې څوک د ټوپې تختې څوک د واسکټ تختې څوک د فیزار تختې څوک یو شه څوک بل شه دا بسمه بسمه که خلق دربار تلار شا منجوران پر آغن چه لکه پشان دا تپسان او دا مارغانو علا و ایمالا بل و ایمالا مرا دا اللہ دربار تلار شا سریا مخلوق دربار کی دی سرکتا کرے او بیا خذ وای نو خود خو سوای ما وای بعد کلم شلا اتوار بداشی کلا بعد میری کنا اتوار رز با کلا راشی بیا پو خواه اتوار ها آغا دا هنوی کلی سر خواه که یوزه آتا دا اتوار پو رز باو ها خالی او اتوار دا آغا تکوا بعد کلم شلا او اتوار بداشی کلا دا دے کار دے مشرک اگورا او مشرکا دور بے حیاء دی چه زناورو نم بے حیاء دی دیر بے حیاء دی چه تیو مشرک چه تیو خر درگا تلے دے تلے چاگا سرکت کی تلے دے خر یو غیے قبر تسر نکتا کئی مخلوق تسر نکتا کئی حیواناتو کدا سو سکنش دا چاگا یو دربار یو جرد تلے دے او سر اکتا کئی بغیر دے انسان نا ارزے کے دے سرکتا کئی که قبر وینی که زیارت گوری که یو غن گوری دام الہ دے و دام مدرگار دے حیواناتو اللہ یو من لے دے بل مخلوق ها اغا نتزی او نتلے بغیر دے انسان نا مشرک مشرک ارزے کے دے او یو الہ دے ها که پیرو تلوگن دے یو دبری نخری پیخی ہو کی الگ اب لانے دے کی پیر دے خواہ سے بیاد خلق گورا یو گو بل دے جوری بس دی دے که دی جماعت مکہ تدہی اصلی جوڑ کم و پیزے جاننے پہ اولو کم بیا گوڑ رلتا که ہاں دا دے بسم مشہوری ہاں ذکر آباز کورگر مولیان چی او دادری کوڑی او کی او دادری سیرا او تاویزونا او دا جادو مادو او کی بیا گوڑا سم دنیا پر آمات ہے فیانی استاد بکم جائے کی او پیزے چل لے ہاں پخذ امی بات دی څه چلې ها زمون کا رشتہ ګوري زمون کا رشتہ قائم دی دا سره وو د مليانو د مخيانو کارو دا حالت نن هغه خپل کار پر خولې په تباہي خلک روان کړي دا مسلو ها خلک ټول تباہ او برباد کړه پتہ څوک پیران پسې شوه څوک زیارتونو پسې شوه څوک تعویز ګورو پسې شوه څوک کور ګورو پسې شوه ځکه یو الاله څوک بل الاله الله او دا الله اولویت پر خولې دا به مخلوق کار دے الا لاری شل لاری باری باد دی او لاری باری کوڑی دی لاری چاہتا ویزون کری دی دی باری پریان دی نو چا دا پیرانو تو سرکتا چا مولیانو تو سرکتا چا زیارتونو و پیرخانو کے سرکتا اللہ دا خلقو نئیر دے دا اللہ دا بار کے سر نکتا کئی دا ومرا بسمی اکلی سریا پتاکتو بہتو ایر او تاوی بیریو فی مکان سیقا او که صحیح مسئلہ که اوی مرد دار دیو جنہ مقتدہ مصیبت رائے بیر بیان دے توحید دے خلق سبب دے عذاب و گرزاو ہاں شیخ القرآن اللہ دے پی رحمت نوری کما کما خبر بے سرے یادے دے خب واقعاتی داغو ازیو زر تانگے کی ناسم پا ما تانگے کلا شوی نوی نوی توری نتنما ها مته باندې ټانګي بند وی بیا ټانګي را باندې کولاو شي ټانګه کې مخ کې کېناستلم هنو دې ټوډري نه باز شوم نو ټانګه وګړه ځخه دې نو هغه راوخه تیرې ټانګي تا راغه یو بل سره وی خوړ څنګه وې سپرلې همکم دې تخفي ازار کړې ها ها زجاده څونو په باندې بچر ته وروتی دو نزخ پیوام دا سی ازار اکرس پر لیو موکو یو خواه دیو خواه بلالو اوسا یو مولا پیدا شوی پنج پره خودی دیوی خوباسی اصن بندی کرو اوس نو تیشو آغا و جدان ناروا دی ها شیخ ماوی زمار دی که وی خوته ری پار دی که ما پس خیری دی که سهرا دا و که حدر یاد دی که تانگا دا و که گاره ری زی پی جاندم نو چدا آغا ری ها و جیو پنج پره پیدا شوی و تاسو پیغمبر و اللہ من کری منگا نہیں من کری نبی علیہ السلام فاطمہ الزہرا نو من کری خپل لور تو اے زما لور کته قبر ته تلې وې د فلانی مقبره تا ولم تریه رائحه الجنه تا ول جن تونو او بو هم نه سکلې دا له دې کار ده دو خزوی باران اورې دو دولس دیال زوز شپاور از باران اورې دو نو دې خلوص ر بیا د خشاکلو ډیر غمی زکه چې وند په لیږي نو د خشاک غمی وسره دا غيوب بل ته یره باران ډیر وریږي او د خشاکونو کارم خراب دی نه بل او ته وری باران بسودریږي مری دی مولا کومه واس کړي سار شو ما خاوشي بابا لر دی بابا بار دی بابا سن شي کو زره سن شي ال بابا ګان دوړو غس شي چې اسمان سوره کړي د چا پلا دی اوس ټیک کی کړي اوس دی اوس دی او ته ټینګ شي کړه او ای ما ای چې زه ټینګې ما ته ټینګ شاو تا شیخ هم دا راځي وکړه ای ما زه ته ټینګې ما ته ټینګ شاو الله دې رحمت نوري اسماني سوره کړي یوه داسې مخلوق دی وګوره وای باباګانو اسمان سوره کړي دا د خلقو عقيدي او دا منزله کوي دا روجي نسی اسمان سوره کړي وځي ټینګ شي وتا اسمان سوره کوله والا څوک دی الله دې مخلوق نه سریا هغه باندې خاول ډېرې دي کاغلاس کې ذمہواری والو ځان به خاول لري کړي او خبره وته فکان نما خر من السمای فتر تو تیرا او دا و منجور تروانی هیر منجور بابا زما دی املاک لک درد دی او ڈب خوراکا راغم سام بس خچا فیرا سیلو کی دا امریکی او دا برطانی ارسا او خٹا بولو رکی دا دا دا سور حیاء دا سور بے حیاء تا پکارو تالا نبی علیہ السلام لاس باندې لګی چې محرم ستاره هغه ستا کم محرمو هغه ستا اوس نکاح جایز و چې تا هغه لاس وزان پرې ها خرا خرا کلا کلا حلته وې خدا چرته کلا دا او ځان نږدې کې وې شاو لاس ها مال دبره کو مال داو کو مال داو کو ولکو دی حیا خدان کې پیدا کا مشرک نه بے حیا په دنیا کې نشتا چه کم دے که دے بے حیاء کار دے نو دا مشرک او دا مشرک کار دے زان سر بے خضا لور روانہ کری پا دی سری پیریان دی یہ رد دا پا دی باد دی ہا تیر سر زی ہا آو آتے چه دا بند کمرہ جوڑا کری پاہی کی اور دن نگو چه دا دے خوشا پیریان تیو باسی تا سر بی حیاء دے آو کسو اور ترے نمگ لیا منا پوک کنو کڑیرو دوائیو نو ها حت مام شنو فتاغتو بود بیرا یو نبا یو خبر آو دی بلا بلا خبر آو دی ایره دی بابا لتریو آو تاوی بیر علکن پا دی خدر سکو ایره پا دی بادو آو باتی چاو کل آو تاوی بیر دیو دا دی خلقو ایمان دی دا دی خلقو اسلام دی آو دیوی بدو یو منگ با بد نوائیو منگ دا شرک بدو آئیو کنا شرک مکوا دا بد نوائیو یو خو معاہد دی الحمدللہ کوئی که تکلیف دے او کراحت دے دا اللہ پا دلوار کی میں سر کترے او تاوی بیدیو فی مکان سی یو حبر اخلی دے ملید زیر آجی خو نئی ام پریدا ذکر آلی دا سرے گی دری وما یو آزمی شاید اللہ فا انا من تقل قلوبا علم رضا لی خبر امدارنگی را چاچ تعظیم کو تا پاکو زنو دا اللہ و تعظیم تا پاکو زنو کاش جمعتن دی علماء دی حق فرس دی قرآن دے حاجی دے فائننا من تقل قلوب حانو تلات دے درگاہ دے آگا تازیم کم فائننا من تقل قلوب یقین ان دا تازیم دا دے پاکنو نکار دے دا سو کئی دو جماعت آدابا چاگزر پاک ہوئی دو جماعت آداب پاک لوانا کئی تا دو دا پارا پدی کی فیدی دی تراغا نیتے مقرر پوری بیزی دا روائق دے دی آکور دے زور ولی کل اومت انجان لا تا پارا داری اومت گزور دی منگا من سکن دے دے عبادت من سکن دے دے زبی ہے دا ہر اومت دا آر چاہی اخفل زی مرکز ہوئی الحمدللہ زمان مرکز شتا مرکز دے اشاعت و توحیدی و سننا زمان دا قرآن خلن مرکز دے دو ٹولی دنیا مرکز دے مسلمانانو آغا بیت اللہ دے مرکزی دے کار کی اوزو ٹھو لگی تے گنڈی گی ولی کلی امت انجان لا پارا داری امت گرزوری منگا من سکن دے دے قربانی دے دے زبی ہی دے پارا چیار کی مند اللہ پارا سبانی چرز قر کرے دے دے اللہ یہ دے چار پیان دے دنا اور انا ہاں آغی کی زبی کوا دا ہر یو سرخ پل پل عبادت وی د مدرکار ساسو مدرکار کیو خاص اللہ تعالی به شی زیر ور کے اجز کہ ان کو تا آگسان کر چا کہ شی اللہ وجلت قلوبهم نو پیر شدا ازلنا سری پیر شی وصابرین علی ما صابهم او صبر کو ان کی ہا چڑی پیر شی اللہ را پیاد شی وصابرین او آغا کلکو دیدن کی پاسبانی چرسی گی دیتا تا تا بدا اللہ پا دن کی ہر قسم مسائب رسی گی کلک بھئی رستو کی گی بنا او آغا پابندی کرن کی دمانزو وګورئ موږ پابند به عبادت وکې او دا مال نه شول کړې موږ ته خرج کې ځان نه پلار کې ولبدنا اوخچرا جعلنا غزول من ذل تاسو ته پارا ته پاکو زین نو پاک نه خدا د دین د الله نه را فی اخر پرې کړې به دي یا کین د الله علی ها یا کین د الله زالان یاد کوا د بابا د غیر م یاد مرا یا کین د الله پاره باندې پوخت علی کی ثواب فدا سال کی چدا ولا علی پخ پو حاسو کوئی پدریخ پو پو داولالی فیضا وجب اب جنوبو آکل چولگی علق داری نقری دارینا کلا اگر اپریو جی اگر لارکی را پیو جی احنا بیات خوراک کوئی وادم القانع والموتر او تو آمور کی سبناک قانع سبناک والموتر غیر سبناک تا صبر کئی صبر نکی دوارا ورک دوارا آجز دی بعض صبر کئی نگوالی ویسا زیر گزارا ورکم بعض ویارا کار خراب دی را کوا ها وشابه بکروزی ما کذارکا خیر غلم ورکا کذارکون دارنگی سخرنا لکوم تابی کریما دل را تازو دپارا خامخاج شکریادا که تاسو چرمن رسی گا اللہ تا وقیر دی او نو وین رسی لیکن رسی گا اللہ تا پریزگارستا سر اخلاص اللہ تا رسی اللہ دو من کی اخلاص پیدا کی دارنگی تابی کری دل را تازو دپارا دل پارا چلی بیان که دا اللہ پاسبانی حدا کم چه توفیقی در کری تازو تا تازو تے بیان کری دی حلال و حرامو او زیر ورکا المحسنین مخلصین تا محسن مخلصین بشک اللہ دفقی دا کساونا چی مان روڑے شرد کفارو بشک اللہ من نکید اریو خوال خیانتگر کفون منکر سرا حزن اللذین یقاتلونا اجازہ شویر آ کسانو تا چه دی بجنگ کئی دی کافر سرا بی انو ور بجنگ کئی بیشک پا دی ظلم شوی دا مظلومان دی او بیشک اللہ پہمدار مجاہدین مومنان پا دی ظلم شوی دی وطن تغیر راغلی دی دفاع بکے ها ظلم مظلومان دی مجاہدین بیشک اللہ پا پہمدار دا غیبان دی خامخا قدرت والا اللہ وی تعود ری کا مجاہدہ زبر خامخا امداد کوما آکسان چوکلی شو دخل کورونا بغیر سو جرمنا جرم نو دا غی کم جرم مچاہدن دا کون نوکلی شو خپل ملک او خپل کله او خپل علاقه وی دا داسې دی او داسې دی او کړی دی بجاحت نه کوي الا یقول ربنا الله مگر چا وی رب زمن الله دې زمن رب الله دې په دې وجه هغه کورن نو کړی شي نن هنیولې شي په دې وجه اي یقول ربنا الله زمن رب الله دې ولولا حکمت د جهاد کله وی دغه کول دا الله خلق له بعض مشرکین او بعض موحدین الله مشرکان د پارا موحدین مؤمنان نه پیدا کوله مجاهدین نه پیدا کوله لهدمت سوامعو د کفار د پارا الله مجاهدین کلک خلق نه پیدا کوله لهدمت سوامعو وبیون و صلوات و مساجد یذکر بی اسم الله کثیرا خامخا نارشی به سوامعو اغزه ده عبادت ده نصاراو و بیعون اغزه ده عبادت ده یهودو و صلواتون اغزه ده عبادت ده مجوسو ها ده سابعینو ها و مساجدو اغزه ده عبادت ده مسلمانانو جماعتونا شیعات لیشی پایی کنون ده اللہ دیر مقصد داره اللہ و اما حکمو کو هر یوتا میں حکم کرے کاغا یهود دی کاغا نسوارا دی کاغا سابعین دی او که مسلمانان دی چه دخ پلو پلو زینو حفاظتو کئی آیو تا میویدی دی ولی کاغی دفاع نکولی نو دو یهودو آغا گرجی با نوی پاتی شوی پا پل حال حضرکا کافر با آغا ختمول در نسوارا و در عبادت زینو با محفوظ نوی پاتی شوی د مسلمانانو زین جمعتونو محفوظ نوی پاتی شوی خدا و مجاہدین دی اللہ حکم کرے دقبل و زین و حفاظتو کئی نو یو دبل زین پری دی و بل دبل زین او کافر خو بیئی زین پری دی حضورت کرو فی اسم اللہ کسی را حوا خام خام داد کے اللہ خطا سو چھے جہاد کوئی دار سلام نزبا خام خاستا سو امداد کو مام خام خام داد کے اللہ دارا چاہ من دا چا ینسرو چا امداد کړو الله نو دا الله امداد سره دا الله د دین خامخا امداد کړي الله دا چا ینسرو ینسرو دینو چا امداد کړي د دین دا الله بشک الله دې کوي زور ورو اي الذين مؤمنان کم دي آکسان کده طاقت ور کم دي لرا مکن نا او فلر دي طاقت ور کم دي لرا دنیا کې اقتدار کرا ولم بس اقتدار کما پابندی بکې د مانزو او کوي زکات او حکم بکې پنه کو باندې او من کوي بخلق د ناروونا او بادشاہان کم مؤمنان نګوریا ساتي منځونه بکې وزیرانو منبران او زکاتونه به ورکې امر بالمعروف نهی عن المنکر بکې وعده دی کین او خلا شرکیات له زور ورکې لال واګان تقسیمې شاول په دربارونو باندې خورې ها خو قبرستانونه خیرسته کوي او پاغې لکونه او ربونه روپای لگئی آیات کلمانی وَلَى اللَّهِ عَاقِبَتُ الْمُورَ حَا صَلَى اللَّهِ انجام دکارنو اللہ ویزر پدے بان خبویگم تسلی کدی نسبت دروغو کے پیغمبر اتا تا مخفا کیگا تاکی دروغ جنوالے دروغو ایلو پخوادنا قوم دنو علیہ السلام آدیانو سمودیانو قوم دیبراہیم علیہ السلام قوم دلوت علیہ السلام و اصحاب مدین شعیب علیہ السلام و کذب موسیٰ او تکذیب کرے شو نسبت د دروغ شو موسی علیہ السلام تا د فرعون د طرف نا خو ف عمل ته ما مولت ورکو کافرانو ته بیاونول ما غل لاله سرنګ نماز اب او دې د کل نا هلاک نما کلی حالان کی کلی ظالمان کلی ظلم ته ظالمانو وا نو عشی په چتون خپل باندې اوا کیان بئر معطلتن اوا کیان شلپاتی شوی دیر کویار تی شر پادشیو و قصر مشی او مانی چونه کچه اغلویلوی خارونا چاگرا گرزی دل با سوات او کالامو گورا او چار صداو آگا لاکی فسیلابونو گورا اغلویلوی بلدنگونا اغلویلوی اٹھلی او آگا آسر شان اجال پادشیو یا بٹگا ملائی بالا کوٹ آگا لاکی گورا سلزلی سرا و بیر موطلتن و قصر مشید دیر کویان شر پاتی شوی او کویان برونا شر داگا سے پاتی شو بیاسی اوبر روزی او آغا مانی چونک اچھے یا نند متاثرین و آغا لاکی گورا خیستا خیستا بلنگونا اس لینی شا گیتا آتے پی بندی کویان تی پاتی شو بنگلی تی پاتی شوی فلم یسیرو آدی نگردی دنیا کے اللہ ویدی گردی نا چشی دیلنا زلونا چزان پوئیگی پاہی بانی چا تاریخ واو دی او آزان من یسمعون بیا یا نکی دیلنا غگونا چا واو دی پاہی بانی تاریخ زان پوئیگی پا تاریخ پزلنو یا پا غگونو داگی تاریخ واو دی چبگورا فا اینا یقیناً کسا دالا حازمی دی قسا یقیناً کسا دادا لا تعمل افسوان ندی لندی شوی سترگی ظاہر کی خلندی ندی بنا دی ولیکن تعمل قلوب اللتی فی صدور لیکن لاندی شوی دی ظلونا آغا چپسنو کی تمکین ہوئی خبر خم مضبوطا کئی کامل اکلا ضرور خواستم پسنو کرے ویسا جلو نکابل عذاب پتلوار صدقواری استان عذاب چر خلاف نکی اللہ دقبل وادی اللہ چر خلاف نکی و این یومن اند ربکا او بیشکا یو رض آپ نیز ربستا آغا رض یوم نمورات آغا رض عذاب بیشکا آغا رض عذاب نیز ربستا دی قیامت کال فیسنت ان پشاند زر کرنو بھئی تاہی کرنو جتا سوش میرے آغا دی قیامت آغا دی عذاب رض آغا با یو رض با پتا داسه تیریگی لکا پشان دزر کلونو درده داسه بنا بانه یعنی کنایست دسنه دا دسخته نا دیر سخته دا زر کال رض تیریگی کلا دا پتا با آغا وقت تیریگی کلا همیشه با بمصیبت که او دیر دکلونا عملیتونا معمولتو کلی وغیتا حالان کیو ظالمان بیا اونی ماغی لرا و خاص ماتر دیر واپس که رو کلوا یا یوهن ناس يا أيها الناس إنما لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله وليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم إن الظالمين لهم لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أنه يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين فيدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله عليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لغفور غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض إن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم من الإنسان الكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكم فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك على هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون ألا يحكم بينكم يوم القيامة بما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا منكر يكادون يصدون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وهو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير دی دینا اس بات رسالت گئی وا پیغمبر خلقو بشک ازو تازو پارا یرون کے مکارا فالذین آکسان آمنو شوی من لما صلا چه رب دا شرک فیری بکوما رب بکوم دا نظر نیاز وعملو سالیات او آمن نیکنی کسی حج بکوما احکام بمنم لهم غازل را بخندا اولید قدر عزت من بخنه بوت الله عزو کوم کدا مسله بیان کړه ولذین واکسان ساو چ کوشش وکو فی آیاتنا فاتون زمنګ کی معاجزین د کمزور کولو یعنی ما عاجز کی امانش عاجز کولې زمانه بزاغ لاز کی زما آیاتن کی کوشش کی جدا کمزوری کی کله انکه دې مقصد دار کله وېدارې مقصدونه وادانې صفا صفا مقصدونه دی وا اولائک ذا کسان اصحاب الجحیم خاوندان د جهنم دی ما ارسلنا من قبل کمی رسول ولا نبیین تسلی حضرت دا آیات مشکل لے وما ارسلنا من قبل کمی رسول ولا نبیین اللہ اذا تمنا الخشیطان فی امنیتی ندے لے گلے منگا مخستانا یو رسول او نبی مگر چلے گلے میں دے اذا تمنا کله بچاغو بیان کاو نو الق شیطان لکیم نو ګرځور به شیطان فی امنیتی پمند داغه کې تقریر دای کې وسوسه وچ نبی علیہ السلام بکله بیان کاو نو شیطان با داغه په جواب باندې او داغه په خلو او په دغه کې وسوسه جاری کړه او هغه روایت پیش کړي چې نبی علیہ السلام سورت النجم لستو والنجم زاوا او دی آیا تراغه افریتم اللاتا والعزا ومناتس سالست الاخرى ها نپخلی شیطان جاری کل تلکل غرانی قلولا وان شفاعتهن لترتجا دغا سپینی بطی پشان ها داغی نظر شفاعت امید کی ریشی حس کے غلی والا لات منات و عزا داغینا دا شفاعت امید کی دیشی دا شفاعت والا خلق دی چھد نبی علیہ السلام پا زبان دا شیطان جاری کلو نو کافر دیر خوشحال شو دیر خوشحال شو کافر چھ بز من خبرو خو پیغمبر اومن اللہ منگوائیو چلات و مناتو عزا زموار دی دا شفاعت والا دی نو دن من اللہ اسی اومن اللہ ذکر دے ہوئی تلك القرانيق العلا فإن شفاعتهن لترتجى ده شفاعت امید داغی نکی دیشی دلات و دمانات و دوزانا نو نبی علیہ السلام خفا شو چو زمانو خدا کریمات ده شرک و تیدل خفاو نو اللہ دا آیات رولی گو بطور تسلی چه پیغمبر ہم خفا کی گا دا خو قانون دا دے چکل یو پیغمبر بیان کئی نو دا غف زلگی و دا غف اخلی ده شیطان وسوسی جاری گی گی ہر پیغمبر دلکلی ورکا کلی مقصد داره چې دا پیغمبر زبان محفوظ نشا او دا غاغ وحی محفوظ نشوا چه سوک داوئی زی اوزل دا سا چکر تا گوتیو ما سهاری یو کس درس کاو دا آیات لستو او دا سیدی بی پیش کاو ایرم یا خواب پلی نی پا دلیشی خیتر جو میکی را خلق دا حالت تیری مولایانو شرکیات کفریات بدعات دا بخوری او دا با بیانی مفسرینو لکری مفسر غطان آرس لکری تب آئے کی کوٹا و کرا نبوری ما پر ان پیوزے بیان کاو چداد یهودو دا تورات پر شرحو کی لکری نداغ یهودو دا تورات دا شرحو نظمان بازی مفسرینو اگر آوارا دا پخفل تفاصیلو کی تب پاسیر کلا وی تپل پکی راوان پیش کے ہاں دائی کری او دائی کری دا خبره چا سوک کئی دے قدی کافر دے او دا قرآن نا خلاف دا خبره کئی چی نبی علیہ السلام نجم لستو دا غا پا زبان شیطان کفری الفاظ جاری کریو او چی دا شوا بیا خواه بلکل محفوظ نشوا بیا زمن دا هر قول پا پیغمبر بان شک دا جی ایوا جو دا دینه دی بیا زمون پر دی کی بشک راجی ان اللہ لا یغفرو بل من شک راجی بیا زمون خو بیا فالحمدللہ رب العالمین الرحمن کی دیش دغه دی کی شیطان دغه پخله سے جاری کری بیا خو ټول قران محفوظ نشو او دا ټول مردود او مشکوک شو بیا دا خبره قطعا غلطه ده او د قران د نصوص نه غلطه ده ها قران فدی رد کئ چې الله ددا سے خبرو حد جاری کرونا نبی علیہ السلام محفوظ کرے سورة بنی اسرائیل گو رہی تاسو یو آیت تیر شو ما تاسو سویلو مالدہ بزرالوں بیا پنزل نسم سپارا سورة بنی اسرائیل آیات نمبر سلو رو یا خیال کوئی زرزرالو وَإِنْكَادُوا لَيَفْتِنُونَكَا عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَا لَيْنَا غِرُونَ پیغمبرا قریب دا کافر چوالی تالرا دا خبرنا چبا حکم کرے تا تا چجور کے فما تدی نبغیر بلا خبرا نو دا بلا خبر او جورا نو چه ان شفاعت ہونا لطورت جا نو دا خو غیر خبر او دا خو بجورا کرو پا اللہ بانی بیا وَإِذَلَّتْ تَخَذُوكَ خَلِيلًا نو پداوا کی دی بنیولیو تالرا خلیل دوست ولولان ثبتناک کنوې مضبوط کړې ما تعالی را په مسلې ته ویل باندې لقد کتا قریب وي ته تر کنو چې ميلان کړې وي تا دیتا شئ ان قليلا لغون دي هما مضبوط کړې وي نو ميلان د شرکی الفاظ ته نه کړې او دا وی نه په جبې شرکی الفاظ جاری شي الله وي تا ميلان قدم نه کړې او که شرکی الفاظ ته ميلان کړې وي وغي تا زل ازقناکا زیف العادی و زیف الممات و دعوه کی ما بسکره ویتا تا دگنا عذاب دو جند او دگنا عذاب دو مرگ دا آخرت نو ما بتا تا سزا در کره وی خطا میلان نده کره سزا میلان نشوا دندا چو سو کوئی پا زبان جاری شوی پا کا سزا میلان شوی بیا پیغمبر تا حیو تا دی آیت دو قرآن نخلاف دی چه رزان خبرات جوڑی تو سزا بولو ارکوم دو مگوری تاسو آیت نمبر دو سورت فرقان باحت دو یا دو دشم نمبر آیت دی سورت فرقان 32 دو درشم نمبر آیت کذالک لنثبت بی فؤادک تارنگی لگ لگ را لیگما چه مضبوط کم پریبانی ستارلو ورطلناو ترتیلا ستار پی مضبوطو ما نو دا خلو مضبوطوالی نو ستا خو بیا خلو زبان مضبوط نو پخلی بس جاری شو ورطلناو ترتیلا اواجه کم اندیل را فواجه کولو سرا واجه کم دیل را تارنگی اگور تاسو سورتی حاقہ سلور سلو اختمایات دو سورتی حاقی اگرے یو کم درشم سپارا سورتی حاقہ سلور سلو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلَ تو جون کرے وے پیغمبر پر منگبانی باج خبری رزاننا باج خبری زمان نبغیر پمائی جوڑے کرے وے لآخذنا منو بالیمین ما بنے ولے وے پیغمبر پر مضبوط طاقت بانی ما بولا صدا ور کرے وے سمع لقطوانا منو الوطین نبیابا من کٹ کرے و داغنا دسلاغ رگ ما بولا دسلا رگ بتے کٹ کرے و کله ما دې ځان خبرې جوړ کړې خو پیغمبر دې ځان خبرې په ما باندې نه جوړې ا خبرې کوي چې زه وته ما ځکه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نجم کې چرایي نبی دې سلام دې ځان خبرې نه کوي مگر خبرې چې زه وته کما حکم نو دا خو دې ځان خبرې شو چې تلکل غرانی قل علا وإن شفاعتهن لترتجى دا خو د ځان خبره شو بیا قران کې د ځان خبره نه کوي اوبو ته د ځان له غاره خبره کوي دا رنګه د قران الفاظ راځي سوره اعلی شپږم آیات کې شپږم آیات د اخیری سپاری وګوره اعلی سنقرئ کا فلا تنسى ذره پیغمبر زوا پتا قران اولولما خو فلا تنسى مپره د قران قران مفردا نو تا خو قران پری خو او ته بو تو سر شوی تل کل قرانی قل هلا وان شفاعتهن لا ترجا دا خو تا قران پری خو او په الفاظ شرکیات سر شوی دا حجصدار قران د دې آیاتونو سره خلاف راضی سوک شدا واقعا بیانې یو آیات نه لري بلا آیاتونه دي دا رنګه او دا واقعی صحیح ذکر نه را تو صورت نجم او دو صورت حج ترمیز اڈی را فاصله را صورت نجم چاگل اشتو لاغا دوشتم نمبر دے پو نزول کی 23 نمبر دے او صورت حج پو نزول کی یو سل دریم نمبر دے دا تقریبا دولس جالس کال ارستو دا صورت را گلے دے نو اته چکل بیان کا نو جواب تسلی دول زیال اس کا پس راتلا یو دیم دا چ صورت ہی ها نجم مکی صورت دے او صورت حج مدنی صورت دے نو پاغ باندی شرکی الفاظ جارشیو پخلی پا مکہ کے او تسلی راغلی وپا مدینہ کے دا چتا سمون خوری دا دو دیم درم کال سورتو سورت نجم او بیا نبی علیہ الصلات والسلام په دیالسم کال د نبوت د مکی مکرمه نه تله دیالس کال مکه کیو بیا تله مدینه ته هنو تقریبا نو مدینه کې ډی رست بیا دا آیاتونه سورت حج راغلو نو دا دی سمون دا آغی سر نشتا یو دا مدنی دے سورت نجم مکی دے یا سورت نجم 23 نمبر دے او دا سورت حج پو نزول کی یو سل درشم نمبر دے یو سل درم نمبر دے او درم دا چی دون اس کال بعد بیا تسلی راجی دو ربور پا تسلی کی نراجی دو علماء و اقوال گور پا دے باندے دو علماء اقوال احکام القرآن د ابن العربی دریم جل هغه په واقعا رد کوي چې دا واقعا غلطه ده. احکام القرآن د ابن العربی علامہ قرطبی په دې واقعا رد کوي تفسیری کبیر وی لیس فی حدیث الغرانی اصل حدیث شرین اپائی کی دا بیان دا غرانی کنشتا. تفسیری خازن وی نلے نقل کرے دیل را یو کس من اہل صحہ دا صحیح خلقنا دا طول و کمزور خلق دا روایت نقل کرے صحیح خلق دا روایت نلے نقل کرے. ابو سعود وی پدی زیبان دی وہ مردود عند المحققین دا خبرہ رد کرشو دا دا محققین و علماء پر نزبان دی. حافظ ابن کثیر پدی زیبان دی کل آمر صلات و منقطعات دا طول روایتون چل دی فبارے کسر آرم آغا مرسلی و آغا منقطعی. شوکانی ذکر کئی چردی ټول روایت په دې باب کې یا مرسل دی یا منقطی دی او دا د دلیل قابل ندی. ولم یصح شیء من هذا او څه شی په دې کې صحیح کیږي نه یو خبره په دې کې صحیح نه ده. علامہ قرطبی وی لیس منها شیء یصح دې نه هیڅ شی نه صحیح کیږي دا واقعا صحیح نه ده. دارنگی معارف القرآن وی یہ واقعہ جمہور محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہے. معارف القرآن والا وی دا واقعہ چر نبی علیہ السلام پر زبان اللہ شرکی الفاظ جاری کرو نو دا واقعہ صحیح نہ ثابت نہ. دارنگی بیان القرآن شاہ اشرف علی تانوی اغم وی دا واقعہ صحیح نہ. ابو منصور ماتوریدی آغوی غیر ثابتن تا ثابتن دا و موضوع زنادقا او دا جوڑا کرے چارا زنادقا او دا زاننا. تفسیری ماجدی آغاز کر گئی لیکن محققین اس کی پوری تردید کر رہی ہے اور وہ قصہ نہ روایت قابل قبول ہے نہ درایت نہ روایتن نقل اللہ نہ درایتن نقل اللہ. بیضاوی ہوئی پدیجے ہوا مردود عند المحققین دا خبرہ رد کرے شوی دا محققین اوپا نزبان دے. شفا دا قاضی آیاز ہوئی لا یصحو فی شیعن لا من جہت النقل ولا من جہت العقل دا شفا والا وی کتاب الشفا قاضی آیاز کتاب دے وی دا نقلن او عقلن دا خبر ثابتا ندا. دارنگی تفسیر زاد المسیر وی حاضا لا یصحو دا صحیح ندا زکا پیغمبر دا اللہ معصوم دے دا سے خبرونا محفوظ کرے شرے بچ کرے شرے او تولا دا ثابتے چدا غپا خلے شرکی الفاظ جاری کلا خانوس اصل مانا صدا اصل مانا خیال کا ویدارا تمنا فمانا دا بیان صدا راجی تمنا کتاب اللہ اول لیلت و آخر و آلا قلم عمل مقادری دا حضرت عثمان جنہو پا بارکی چرا جی دا اللہ کتاب لستو تمنا فمانا دا لستو لسرا تمنا کتاب اللہ اول لیلت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پاول دشپے کی قرآن لستو او پاخر دشپے کی شہادت نصیب شو تمنا فمانا دا بیان سرا نمانا دارا وما رسلنا من قبل کا حند لگلے منگا پخواستانا من رسول یو پیغمبر ولا نبی نو نبی الا اذا تمنا مگر کله بچی تمنا بیان کا پیغمبر لستل بکون پیغمبر تقریر بکا پیغمبر نو الق الشیطان نو غرزون با شیطان وسوسه لرا فی امنیته ها پمند تقریر تو نبی علیہ السلام کے دزلونو په خلکو کې خیال کو. نبی علیہ السلام با چکلہ بیان کاؤو نو دو نبی علیہ السلام د بیان پا منس کے شیطان برا گئے او دو خلقو پزلونو کے بے وسوسے واچاو لے ستا دبل دبل دبل پا رکے دا خلق با مختلف طریقے بانی جوڑ شد پیغمبر پزلے کے وسوسے نشی اچاو لے پیغمبر پار دے دو وسوسے دے شیطان نا پرنشوی لیکن تچ بیان کے نستاد چې سوره مخاطبین ناسې نو هغه مخاطبین او پزلون کې الله بیان د قران ځکه شیطان راش وسوسه پرې سره دا لري په اړه غره پرې سره خبره کوټیګ دا حضرت وی دا غلطه ده نو ته شیطان د خلکو پزلون کې وسوسه واچي ها نو باج وسوسه دا شي چې مؤمن وی دا غره الله هغه وسوسه لري کې او په توحیدی مضبوط کې منافق پوسوسی باندې مرضی پادشي او کافر سره په الله سخت کی بالکل قلق پا وسوسه باندې پادشي د نبی عليه الصلاه والسلام د تقریر په منز کې شیطان وسوسه د چا پر کې چي د خلکو په لونو کې د پیغمبر پر کې نه چي د خلکو په لونو کې چي ها مان دادا فی نیتی پمند تقریر د نبی عليه السلام د خلکو په لونو کې فینسخ اللہ نلرکی اللہ آغا وسوسا فینسخو نسخ مانا لرکو الما ننسخ من آشد رکو منگا فینسخ اللہ ما یلقی شیطان لرکی اللہ آغا وسوسا چکر دولی و شیطان چکر دی شیطان پرد مومن کی چکر دی شیطان آغا وسوسا دی مومن مواحد پرد کرالا چیر دا آیات خو فوراً الله دا غزلنا هغه وسوسه لری کی ثم يحكم الله آیاتی بیا مضبوط کی الله دلائل خپل پر د مؤمن کی چې مل سی خبره خوام دا د قران نه دا غزل کی چې وسوسه شیطان بې ایمان اچول وا فورا الله دا غزلنا وسوسه لری کی او خپل توحید په دلائل باندې سکی مضبوط کی دا د مؤمن زړه والله علیم حکیم الله دې په یو حکمت والا یو مخاطب ستا مخه تناستو مؤمن موحد وسوسه دالا زره کې نو الله دا غد وسوسه لري کلا او پسې مضبوط کړی هغه دا پاغه دلایل باندې چې خبره هم دغه صدا په دلیل دا او حکم یې دارې دویم قسم دلا لیجعل ما یلقی شیطان فتنتن پیغمبر با بیان کا نواچو لبا شیطان وسوسا دید پار بے واچو لاچو گرزی دا وسوسا آچ دبا گرزو لبا شیطان فتنتن منافقت فتنتن امتحان دا پار لا کسانو چی پرنو دائی کی دیم قسم چی منافق باو شیطان با داغا پذلک چی وسوسا واچو لا داغا با پاغا وسوسا بانی مرزی پیدا اوما نما اکو نما نما یرا دام ٹک دے خود فلانی استاد تو خو میدی چې ترجمه کړو نو او خدا سی ثابت کړو نو دا هغه دغه اوس ګډ ور پادیشو نه خپل شو نه دی پله شو هغه اوس دغه چې مدجی پادیشو یو دوه دلی او درې مدلا ستا مخاطبینو کې درې مخاطب بسو کو کافر وو والقاسیت قلوبهم او هغه چې تور شو دا ویلولا شیطان بوده کافر و پرونو که محسوس واچه اولا خدا آغی زلبه تور که مضبوط که پاغ شرک و پاغ کفر بانه آغی منگه بلکل نمونو هم دقه کلمات پی جاری شوش تلکل غرانی قلو علا بلا خبره نمونم ولی حدیث غلط بیسر حدیث ده تو ده کافر فزرکی وسوسا آغد شیطان مضبوطا و راسخ پاتی شوا ده منافق فزرکی وسوسا گر ور شوا چو منم کو نه منم او د مؤمن د زړنا وسوسه لا لری کړه بالکل او دا غي فزه الله مضبوطواله دا غ پلکه پیدا کو پوشه کو پوشه حدا درې قسمه دلی وی چې وسوسه او شیطان غرزول وی وا هو ان ظالمینا بشک شیطان ظالمان خا مخا په خلاف لریږي دا ګوره بیا په دیم ځل د مؤمنانو بیان کړي ولی علم الذين اوتلو بیان د مؤمنانو وکړه فینسخ الله ما یلقی شیطان ثم يحكم الله دا په دیم ځل کړي او دې لپاره چې ښکار کی لی علم الذين اوتلو العلم چې ښکار کیا کسان چې ورکړي شو ته علم انو چه بشکا دا وسوسا چه شیطان غرزولوا او دا غی خلاف اللہ زمانا لرکا او زمان پلکی توحید ثابت کنو داری شاہ من ربی کا دا طرف دروستانا یا بشکا چه بیان دا وسوسا شیطان زمان پلکی غرزولوا دا رشیادا دا پیغمبر پلکی وسوسا نغرزی اے انہو الحق چه بشکا دا بیان دا رشتیارے من رب کا دا طرف دروستانا تو فیؤمنو نعاجز بشیدہ خلق بی دی بیان دا پیغمبر تا فتوخ بی طولو نعاجزی بوکی فیؤمنو یقین بوکی اممنی بی دا بیان دا پیغمبر نعاجزی بوکی لو اغی خبرتا نعاجز بشیدہ غیتا تا غی سرنا فہن اللہ بشک اللہ خامخا توفیق ارگون گیا کسانو تا چیمان رو رئی پتر عبداللہ رنے چکم مومنان دی اغیب اللہ پنیغ اللہ روان کی و پنیغ اللہ روان کی اللہ مضبوط کی ہاں فاغت الائلو او وسوسب اللہ داری دلینا اوباسی اس پر بیم ذل بیان دا منافق او دا کفارو کئی ولا ازالو اللذین کفرو ہمیشہ دیا کسان چو کفرے کرے پر شک من ہو دا دی وسوسینا چو منم کو نمنم وسوسہ کی شک کئی ہاں کافرم شک کئی او منافق خودے شکی حتی تر دی ترار پور بشک کئی تاتیو موسا شراشی دیتا قیامت ناسافا یا راشی دیتا عذاب دا او رج بی خیرا چو سو پوری دل مرگ نی را را دے پا شک کرے چو دا مرا وسوسا نو دا غصی حدیث دے نو دے با آغا پوری شک کی غرجی گی او دا خبر با نو گورا دا آیات مقصد دا شو تسلی ده نبی علیه السلام تا خو تسلی پا دی اعتبار نوا چه پخلی کلمات جاری شو ده شو تسلی پا دی اعتبار دا چه پیغمبر تا چه کل بیان که لستا د بیان پا منز که شیطان د خلق و پزلولو کی وسوسی غرزی دو چه ده مومن پلی که وسوسه واچه نو اللہ داغ دلنا وسوسه لری کی او پا خپل دلیل د توحید باندی مضبوط کی دویم داسې خلک دی چې وسوسه شیطان ورته واچي منافق دی چې دا خبره ومنم کو نه منم دا غزل مرضی پاتې شي نو دا غزل په خپل منافقت مرضی پاتې کی مشکوک پاتې کی او دریم چې ستا مجلس کې ناشته ستا تقریر دا نو دا غ فضل کې شیطان بې ایمانه وسوسه نو هغه کافر دی چو وسوسه واچولا نو آغا همیشه پاغا وسوسه ده شیطان بانی مضبوط ته آغا داغه نتوبنو وسپوش ایک بونوش مقصد داری آغا بلا خبر غلط را خوا الملک یوم ایدن اللہ اختیار پر آو رزق بی خواد پر دا اللہی اللہ را اختیار ده فیصله بوئی که اللہ دا خلق تو امینزا دا اللہ اختیار ده دا چا درن وسوسی او باسی او دا چا پرده که وسوسی دا شرک مضبوطی کی نو آکسان چی مان روڑ او عمل لیو کنی که پچه نتلو دنیمو تنو کی وی آکسان چو کبریو کو تقزیب او کو پایا تلو نمنگا دا کسان دیر پار عذاب دیس پکو ان کے ترغیب اور کئی مسئلی یا حجرت تا آکسان چی حجرت او کو پر عرض اللہ کی اوہ تیر بیا او وجلی شو دا کافر دلا سا یامل شو دا خامقا رزق بورکر اللہ رزق خیستا جنتو او بیشک اللہ زیر غراد رضا قرکو ان کلا خامقا دنب کی دل را زیدن نکی دو تا چو خوشحال بشی دیا غیل را دا غینا دا غزیر با خوشحالی فاغذی کے بدا اللہ نا خوشحالی بیشک اللہ دے پویا و سبناک ذالک الامر ذالک خبر ام دارنگی را ومن آقبا آچاچ بدلا آچاچ بدلا وارستا آقبا سزائی ورکلا بدلے والا سا پشانداری اوکی با چھے دبانی شویو اپاگی دبانی جاتے شویو داغی جاتی پر نسبت دا سزا داغی بدلہ وارستا نو کمزورے ہو بیا اللہ زورا اوڑکو نو بیا کمزورے شو بیا پہ کافر اللہ زورا اوڑکو سم مبوگیا بیا جاتے اوکلے شو پدی مجاہد بانی بیا کمزورے شو نو بیا می زورا اوڑکو دو نو بیا بم دے جہاد کئی کمزور دے جہاد بکی کزور ہو دے جہاد بکی نو لین سرنہ اللہ خامخا امداد گو کی رضا اللہ دادی مجنوم سم لین سرنہ اللہ خامخا امداد گو کی رضا اللہ پا ہر حال کی کتا کمزور ہو کزور ہو ری زبر امداد کو ما مجاہدہ مجنوم تا مجاہدہ اللہ سنگے امداد کیوں گو رہے پتو شراو جنگی آرے دا شپیتر او یا ملکون یوشوی دی بیمانا او دا اغیر سور ترقیانی دی او سور دا اغیر آلات دی خوگر دیم ناکامی سرمخ دی او مجاہدین بی سر و سامان دی اخپیابلا و سرطور دی سری و سر یا دا شکرہ یا سا یا سا او اللہ سنلقی فی قلوب اللذین کفر و روبا سمروب کرا گلی دی و ایر دا مشکلات دی دلتا کی دا اللہ لوزون دی چه خام خادم دا کم و حوصلے با نبیلو منگا ہمیشہ با جنگی گو اللہ وی ہمیشہ با جنگی گی ان اللہ لافون غفور بشک اللہ آفکون گے و بخششکون کے علم رضال خبر امدارنگی را بشک اللہ دنکیش پیر را پورت کی دنکی رضال را پشپا کی سیسد شپیر و سیسد را زمخ کی ما بیان کریو بشک اللہ دے اولیدن کے لیدن کے ذالکا علم رضال کار امدارنگی بشک اللہ دے رشتنی هو الحق کو دا اللہ دا بن نزشتنی لہو دعوت الحق فما دا باد الحق لہو الحق وانما یدون من دونی والباطل او بشکا چدی را مدد کئی بید اللہ اندازی باطل بید اللہ نے چدی را مدد کئی دواغت بیکارا اغنی باطل باطل مانا بیکارا بشکا اللہ دے اچھتو لی ذات بیاد لائل آیات نگوری بشکا اللہ راوری برنو بار سما برنا وریجن او برازی خو نسبتی اسمان تذکو کو دو وجدو علونا نو او زیزمکا مغزر تکشنا تازشی بشک اللہ بارک بینو خبردار دی اللہ را اختیار دا اثر چپ آسمانوں کی دیوار چپ نور کی دی بشک اللہ دے زور اور استعلی شوی بیا دلیل اکلی آیات نگوڑی بشک اللہ کار کی لگو لیتا سنرا آسر چپ آسمانوں کی دی او کشتی زی والفلکا او زی کشتی حیا مسخر کری کشتو لرا کشتی لرا تجریچ روان لرا کشتی پا دریاب کی پا حکم دا اللہ سنگ روان لرا ہاں لاستے پکی لانچ کی ناستے وَوَيُمْ شُكُ سَمَاو تِنکلی اسماؤنہ انتکا اللہ تکا چرا پری نوزی پزمکا ذرا پری وطرن پزمکا اسماؤنو گو رکھنا کدبان را پر معمولی چت طاقت دی نشتا چرا پریوزی نشه بچ کولی زانده نشه خلاس رو چرا اسمان لارا پریوزی الا بی اذنی مگر پا حکم دا اللہ برا پریوزی از سماون شقت بشک اللہ ری پا خلقبانی واوا میرمان لرعوف الرحیم واوا میرمان یا لرعوف نرمی کونگی ری میرمان بیا دلیل دا اللہ را ذاتی گندکی تاسو نا بیا ومن کی تاسو سمیوی کوم بیا بجوندی کی تاسو جل مرگ براولی ان الانسان وینا ہم مرگ نشتا ان الانسان لکبور بشک انسان دینا شکرام لکل امت جالنا دفارا داری امت گرزوری منگا من سکن دا قربانی زی آیا اوزی دا قربانی آغا زید دین دا ہر چا دا قربانی یوزی دی ہاں ناسی کو چدی عبادت کو ان کی داری دی داری عبادت پا کئی نو دزه عبادت خو نشتا پازه که با عبادت دا اللہ که لکه دی جماعت عبادت خو نشتا دا خانه کعبه عبادت خو نشتا عبادت دا چاکه رب حاز البیت رب دری کور فلا یناجعنک فی الامر جگر دیونی کی تاثر پکار دن کی جگر دن کی تاثر پکار دن کی دے شرکیات و کفریات و بدعات کئی او تو چلے توحید مسئلہ کئی بیسا جگر کئی شرکیات رسمونا شرکیات منجوریانی گل مندے کئی او چھو تکر لگا توحید مسئلہ کئی نو دے بیا جگہ را کئی لگا ہاتھ والے اکڑا واتو والے شرکے نو ارتو والے چھتر ماس را جگہ را کئی پر ایک نتو والے شرکے لگا دا مسئلہ دے والے اکڑا واتو والے شرکے تو شرکیات و کفریات کئی نو جگہ را ماس را والے کئی بی خواندہ امر کار دین وضو الی ربی کا رابلہ فل رب تخلق الی کتاب ربی بشکت پاغا لارنی غباندی ہدایت پاغا ہدایت مستقیم نیغ او کل جگل کئی تاثر فقلو اللہ خبوی پاغا جتا سکوی اللہ با فیصلو کی ساتر میں دا پروز قیامت کے پاغا جگل جتا سپاہی کے خلاف کوئی آیت نگوری بشک اللہ سپوی نئی علم تعلم نفید شرف العلم بشک اللہ پوی پاسبانی چی پاسمانو کی دی اوپز مکو کی دی یقین اندار لکھ دی سیزنو پی کتاب پیلم دا اللہ کے دی او بشک دا لکل دا شیعو پالا دی رسان دی رد دا شرک ویعبدون من دون اللہ عبادت کی مشرکان بید اللہ نا داری مطرکانانو چند دی را لگلی اللہ بیہی په مددګارې دا و سلطان دلیل و مشرک تاسو په دې سره بیا بیا و و مشرک دلیل د سره نشته او شرک بابا رواني ها دارنګي شکرانه او قلم ګنولو لري صدر دې دې صدر لوک په الله نه را لګلې را خوشي دي منجوران وي مال خپل انسان مال خپل دلای مال انسان او مين مون نبوی دې را په دې باندې پویا دلی دلیل سره نشته لو مال سلام بیل مون نشته دې را په دې باندې دلیل و شرک سره دلیل نشته مشرک سره دلیل نشته او مال ظالمین من نصیر او نه به په ظالمانو سوچون دادی استاد چلخه ته چې کله قران بیانې د منجوران بدین پری دی خلق بدین پری دی یوازه قران کله مسله موږ ګناندار یو اغه یوازه دا مسله دا موږ ګناندار یو بل مسله کې کنه وا او تاسو ته الله قران نه لګلې تاسو ولې شرک وایې ولې نه قران دی نو ګورا دا طریقه د قران زدکا وایذا تعلیما تنبینات کلا چلوستېږي ته کلا چلوستېږي په دې باندې زمنګ یا تو نوازه په جن با په مخونو دا کسانو کې چې کفر کوي المنکر امنکر ناروا والے انمنکر ترش والے چې کله قران بیانې په منبر ناشته نو چا پیر به خلکو ته ګورې دا نه چې څوګونه غوړي یو یو به اته به نه راغستي سړیا تبا چا پیر خیالم کې ګورې وم چې کوم څه حالات په خلکو کې راځي حالات داسې جوړیږي نو فورن تعالی قران ټریننګ درکې سورته دا ویلې ده او په داسې سورته سره ټریننګ درکړې ده چې دې سورته کې رد شرک ده رد نظر نیاز دی ها نو دا آیات انداز روڑے دی نوز بدا راجی یا استانا با قرآن اخلی استان پسے کنا ٹیم پورے اول با پتندو باندی دا دا بوج راش را تندے بدا سکی تندے بلکل گرنش کی چھ تندے کلا گرنش کی دا سے ٹیم سرے بابا آسے دے خلقوں کے انتشار و پیدا کریا تو تقریر کے جو جمعی تقریر کے دا خود موس ٹیم بیس رہینا وقت شوس آسے با انتشار پیدا کری تو تا تو خویلے بنیشی نو بیش دا ٹور نا اقرارو کی ماری کلے مادا کرے بیٹھے مادا آسے اس مادا خاض میں کلے کلے دا سے کئی ما سرم دا سیوی کی نبیہ دا سیوی بولی یا دے پزے کسان ناس دی جمعہ کی آر کس مخالق راجی کنا تا تا از میخ نرے کرے ما از میخ کرے خستاب و صورت حاج یادی رایا تون از آنے جو سر دے کتا کرے یا بس مخت اب از ماخو تصیب نی ولے رہ لگی آئے نا تالا قرآن ٹرین اندر کئی چزان پدے یا تونو برابار کزان ٹرین کا نو دے تندے تریو کرے رہے دا مسئلہ پی بدلی گی جتا پتہ وی خلق ایماندار یو خبر کوم الله صورت حج کی حجیان او تو عام خلق تا یو خبره کړی دا یو د نخی د کفار خودری دی پکار چا غم شوق سره واورو الله دې موږ داغي کافر د نخو نه بچ کی یو نخی دا چې کله قران بیانېږي نو داغي په مخونو کې با ګرنجواله راځي پتندو کې ها تندے بے نوار کرے در قرآن دو جنا زکت پا کافر قرآن خنے لے گی سنگے چرا ابو جہل پا زمانے کے او نو غسم داز باز سوکی خدا خدے چمن کے سر کافر نشتا الحمدللہ مو خطول مسلمانان بھی کنا او کئی نو گردائی نخدا دو سندے بوٹ کرے وہ دا سکا چته مې تندې ګړ ونی دې کې خلک وې هم دې دې دې یو بل له ګوري به خلک په دې وزر ته دې ول داسې داسې کوي چې کما کرخي کرخي به راغلي کنا چې هغه به جوړی نشي شاوار شي چې ګوره زه خو اوس خو دې تندې برابر کتا ته باندې نه ګوري کړه به کته ګوري ظالم اوس دې ویرا په دې کار خو زمونه کړم داسې کوم نو ستاب زړه دا یاد وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ خلق واوری کله چلوسی په دې کافر زمنګ یا تو نوازه ها په تعریفو پیجنبا په مخونو دا کسانو کې چې کفر کړي ال منکر نارواواله ترواله شکر دې چې مونږ کې دا نه خنشته چې نو پته بولږي نو څه تندې قصه پاک مخې برابر اوس دې را پاسې دا استانه قران غسته پرې دې سړي دې و دې یا شوي دې یواز مونږ دا مسله په قران کې ذکر دا بل څه نشته او ته بل څه جوړ کړی بل څه یاد کړنه یو خبره یاد کړې استانه به اوس قران نخلي را پاسېږي وا نو ته ګوره یو بل نه هم بیان کړی دا ګوره واوري بل نه کې دا دا سو قران للی ها نو قران با د قران والا نه واخلي هغه په قران بدلږي دکته قران اخلي او الله ویلی دی یکادونا یستونا بالذین یدون علیم آیاتنا قدید دی کافر چاملو کی پاکستانو چلولی با پدے بانی زمنگ یا تنا قدید دی چاملو کی الحمدللہ خدے چمنگ دا سوک نشتا دا دا کافر اللو یا نخدا او کئی نو دا کار بکئی اول دیکھ را پاسی گی کدے را پاسی گی نو خلقو تو خب جنڈا کی گی جدا ہو یا دا کافر نخب بدے کرا را اوس رسی نشتا پرے نشتا او تا سڑے او تا رزانتا نتلی شی بار دک مندر آگلے دے نتندے ترشکولے شی دک نخدے ہوتا ویلی دا ندا پاسے دے شی ہاں دک نخدے ہوتا ویلی دا بی پلیتا ہوتا را دک اسے تا اس ناستے دی پوکی موکی خوبا دیر گئے خو آخوا دے خوا خو پاسے دے نیشی تا ترات لے نیشی تندے گنشکولے نیشی قرآن دا سی کتاب دے اللہ بے پشیر رحمتو نوری دینا خلق سا خبرو دا چې ترن طریقې خلکو ته خو دي یسونا بالذین یذول علی آیاتنا زمنګا والد محترم الله دې صحت نصیب کی وای منګا د طالبګری زمانہ وا د شیخ القران رحمت الله علیه سره طالبان دا طالبان خو ډیر مسخري کی نو منګا سه یو گروپ تیار ک دې پنځیر سره خوا کې یو ځای باجا بامخیل اری تلارو چالک راځي یو تبا فلانی جماعت کې فلانی سیبانو تمنګا مسله توحید بیان کو تب استاسو بلا سره جمیل احمد جمیل الرحمن مولانا صاحب الله دې وبخي او هغه من کې مشرو اشیر شوی چې بیا په باجوړ کې وو او موږ ور فسیو شو منګه کشران نو مرګري مو په زمالي کړه مون شو شو نو جمیل الرحمن مولانا صاحب ها دسته کې نه موږ ته چاپېره قرآن نه راوغسته او موږ چاپېره کې نه ستو هم نو دا خلک دوی چې زلغون دي درس کومه تاسو لغون دي ساز نو خلکو کې نه ستو دا کله موږ ته خلک راغله جوارو کته بسوي نو وس مولوی صاحب کمرې ته لاړ نو روغوته دا کمره کې اوت لري دې کمرې مخه ته ولال له خوشیو نو کله بیا دنه لاړې بیا کمره کې گیٹ باندې اوتری دا خوشیو نکړې شو نبیا دان نه لاله زور د قران خو ډېر زور دی کنه خو په دې درو په شیطان قسم شیطان کله پرې هو دو په درو په زور راغو زه د مونږ قران نه راغون کړه او استاد زړه اده جمعه ته مولا شو چې زمونږ نه قران نه راغون کړه او په کنزلو شو هغه مقتدیانو ته استاد دا او خله گمراه کړي ا تاسو ته کینې دا کې یو واکې نو هغه ته چې موږ سغاله گمراه کړو ته خو کینې کړو موږ ډېر خبرې خو بهر حال نو زمنګ د لاسونه قران ناغسري ښا دا قران څه نه وي دا خو چا مهنت کړې څوک مهنت کوي الک الور فضا اواری دا چې کومه لاکو کې کار نه شي دا کار بده سره ګوره کوي نو چې ستا بدايه سونه یادي ترن به چې کړه نو قران اخري نزول بدايه سونه ستا یادي یکادونا یسون بالذین دون علیم آیاتنا قلوا پیغمبرا افو نبیکم بشر من ذالکم آیا خبر کم تاسو پناکارا دریس تاسو نا دتی ناکارا حالتنا دا خود ناکارا حالت دے چه تاسو دا کار کوئی قرآن اخلی او تندی ترش کوئی اگا ناکارا حالت پانج تاسو خبرم نستاسو با حالت داوی آخرت کی النار وقف کرے چاپے ریو خواب الخواب او نار سرولی ده جمع که مفرد مفرد النار تکنار فی کنار من کنار تدخل النار والنار علیک وشی مصدا قرآن ربان بلگی اور تبزی اور بدن چاپی رئی اور بدن کی بلگی اور دن چار چاپی رئی اور تب داخلی گی وکر نظر ده غیر اللہ دی اومانا ملک ده بچا پنم پیش کلا نور تا بزی داریو تا خمی سال زکر اوز اغتلیم نشی حانو ده بوئی بیاو وعد اللہ اللذین بیاو ده حان گلبر شروع کی وعد اللہ اللذین کبرو دا منگ پس شیر دا منگ دا مسئل بیانی وعد کری اللہ دیور کافرانو صدا و بیس المسیر او دیر بز زید کردی دوئی وائر بیا شو کراول وا خلق دې بوس پاسي غوادر لیکن سمولو کې خلق یو مثال له بیان دې وو وایي کله چې مثال خي یو مثال بیانوم نو بیا ځي دا مخالفین هم کې چې دې شي دا مثال زمنګي کې دې شي خي وا جان دې کې ني دا جانو د پاره مثال له دا جانو سره کې اجي خو اه چې خلق وجه دا اجي دو خود به خود کې ني بیا وا جان دې کې ني زکر جانو سره کې راغله انو دن کی نیوام لوگوں نے کہنے سبولو کی یوں مثال دتا خیمہ اللہ ویل یا یوہن ناز اے خلقو ضرب مسلن بیان اولیشی یوں مثال دبلن دغیر چسوک دبل چاہ عبادت کئی آواز کئی داغا دفار مثال بیان اولیشی فاستمعو لہو وکر تاسو دی مثال دا وکر طول اجان و غیر اجان ان الذين مثال دار بشکا کسان چتا سود رحمت شوای به د الله دا لا یخلقو ذبابا چری نشی پیدا کول یوم چ ذباب مچ دوی ادم یو ملګری غوی استاد وی لا یخلقو ذبابا نشی پیدا کول ذباب نو ما به تاسو کاو چې دا ذباب ستو وی یا استاد ذباب دا ذباب ستو وی نا نا صفا لن یخلقو ذبابا هی چری نشی پیدا کول یو مچ ذباب مچ تا ہوئی ودوی جی تمرو لہو اگر اتفاقو کی دا طول خلق تا دی مچ دا جوڑولو دا پارا دا پیدا کولو دا پارا چھتا جمع پس لکی لام راشی نو مراد تینا اتفاق ہوئی ولوی جی تمرو لہو که جمع شی اتفاقو کی دا خلق طول دا دی مچ جوڑولو دا پارا مچ نشی پی لئی اخو لنی رولی پا دا تاکید در نفی یا دا تابید ہی چرے چرے و مچ خلا پیدائش پریدا و ایس لبوهم الزبابو کچر تا اتقتی دا دینا مچ شیعن سشی فریق پلو پنجو کے ندر بارنا دا زیارتنا دا پرخانونا مچ فریق پلو پنجو کی سا الوا یولا سمال کے یولا سشوریا معمولی سی دی یور پنجو کی معمولی پنجے کے اندکلے لا استنقذو منہو نشی اغستے ہاں سوکا نشی واپس کولے دانکان مندگان دامن جوران آغستی زر منہو ددی مجدر پنجنا آغ دورا عجز دی چھتا مچھ دا پنجنا دقپون آغشی نشی اغستے نمج بس پیدا کی زوف طالب و مطلوب کمزور رے طالب و مطلوب طالب کمزور رے ها اسو طالب زور اور دے طالب کمزور رے طالب سرسری ها الہ باطل مددگار د مشرک اگر کمزور رے والمطلوب او معبود یا طالب مشرک کمزور رے والمطلوب اگر غختلی شری چې کم مددگار دے اگر کمزور رے و دا مچ یاد کا نو حیواناتو کی خنورم حیواناتو دنوالمو اوغتمو ما شیره رگا دا منگول دی نور اغیر یاد نکل او دے یاد کدا ولی دازه کا سور حیوانات او انسانان چی دی نو آغا پخپل پیدایش کی پولا دی بغیر دا بچنا مچ ناقص الخلقت دے دو پیدایش کی نقصان دے کمی دے ولی دو سرگو دا پاسا دا بانن نشتا دا پردے دا ولی نشتا دا ست نرے دے ست ولی نرے اسپک دے دے حریص دے یہ دیر گورا گوری ہا دیکھ دا تردیر شاید خوبیا بایمانا را دی نو آغا پردی چې نشتا نو داغې په ایواز کې الله د لږه په سیوا ورکړي دغه په سیوا دی ښه ده دو پنځه هم وګوره پکوا دو پنځه دغه په دې سیوا دی داغې مبارک نو دې چې کم کار د سترګو د پردو د لیزو اخو نشتا ده او سترګو د پاده خدای شه نه هر ضروری وي نو دا غی پیوست که دا دا دو پنجی سیوازی نو دے دا اغی بانو پا زیبانی دا اغی پردو پا زیبانی دا دے دو پون آغا کارخ دا دا چکر نسی تاز خیال کرے دا شیر دیر کے ذکر چپا کم اصطر کو باری دا بانا نہیں کنا دا دا بانا دا دے اصطر کو دا پارا یو حفاظت یو قلرا دولا نپری دی خاور نپری دی گن نپری دی کسا گن دی کی راجی پا کم دے کی اون خری اے بانو کی اون خری دن نی نپری دی او کدن لالم شی نسترگا یودا سے عزو دا شا اللہ دا سیس پیدا کرے پدے کی دن نا شا دیکھ ارش اوبکی گی دا ارش ہے پدے کی چا ما شا پکی پریو جی مقصد پکی بیا ملی که خیالم کرے گا نا آلی یا او سیس چا دیتا لال ماغا دیکھ اوبکی گی حنو زکا دا غی پا ایوز کیولا دا دو پنج ورکلی او مچ ناقصن خلقت دے او نور پورا دی بل دا چند دے دا دیر سطح نرے نو دا دی وجنا حدل دا سید نرے ورکلی دی وجنا امام نقیم مفتاح دار سعادت کی اولی کری چند سترگی کی یو سل پنزوس پر دی دی 150 یو سر پنزوس پر دی دی سنگا چی بیٹ رئی آرانا چی اوڑ کئی رانا خو آل اوڑ کئی چی بیٹری سی وی بیٹری ڈک ندا لو رانا اوڑ کئی نو دارنگی داستر کی خو نفسی پا مزد بیٹریان ہوئی نا دے لان دی آشاتا چی کم رگون دی 150 چاگا برابری نو دا پورا بیٹری آرانا اوڑ کئی اولی دل قتل کئی کلا اگر بیٹرو کے نقصان راشی نو پرانا کی تغییر خواہ مخالا دی کلا اگر رگونو کے نقصان راشی اعصابو کے نقصان راشی نسترگو کے نقصان راشی ویرا اس ماں تصنح کرے چشمی جوڑی کی داد سترگو نقصان دے داد اعصابو نقصان دے داد پتو نقصان دے داد دماغو نقصان دے یو سل پنزوس پر دیویا و آگا دا شاتنا آگا طول پر دیدے کی یو زیشیوی خواہ لکہ اگر تارونا و پروگرام ټول دی بیٹری سره کنکشن لگی دلے نو که بیٹری بلکل چار را برابر را تارونا سیٹو نو را راخ تیر را ارکی خو که دی بیٹری معمولی تار گر ورو نو بیا چارج کی گی بیٹری یا بیا رنا ارکی نا نو دیر احتیاط پر کار را دی پتو را دی رگونو چکر دا سی بیماری رازی نو دی سر معلومات ویر پس نظر میں کمزور نظر کمزور ہے نہیں دا نور اعصابو کی کمزور والے راضی پٹو کی کمزور والے راضی ہنو ذکر آمچو حیاء کاؤدار حدیث تے ہاں یو عالم کتاب لکھرے ملا عبد المومن ملا ہاں عبد المومن او اغی کتاب لے نمی خودے لے اللامہ اغد زاننا په یو دغه باندې الف لام سیوا کوي او د ځان یو ها دغه معنا کوي او د قیمتي قیمتي معناګانې هغه کوي نو پای کې هغه معنی کوي نو او ال کوتوال چاته وي دارنګې ها ان نواب دا چاته وي ال وکیل چاته وي دارنګې نو بیا وي ال افغان افغان چاته وي ال افغان اتو دې جهالت د جهالت یو لوی غونډی ده بلکل جاہل مراقب دے آوئے لیکن ما افغانی تبی چکونا مقام ابراہیم دے ویات تاثر ایچے حرام دے نو داری شیعہ جاہل مراقب دے خیوط رزان جوخ دے دیکھ لے خبرم منی دارنگی اغوی المجاور مجاور بانی الافلام داخلی وی بگس بے حیاء مجاور چاہتا ہوئی دے مچ دے او بے حیاء سنگ چھ مچ بے حیاء دے نو منجاورم دا سے بے حیاء دے مش کته ډیرم لری کې کنه دا غشي نه خو بیا بې ایمان راځي ارشیا کته سوجو کا کنه پرې پوجا کینی لری کې نه بیا بکینی لری کې نه بیا بکینی ته کې حیا نه سند نشته نو کتر دی روټی نه مچ درې کې دا څنګه بیا راځي بیا لري کې بیا راځي دا رنګي د په ار سبا لیکي نه دا مچ کخره او کخره د کار ته کی کوبري که خوراک لري کو سټو دا کار دی خو دا پار سبا نه کار کیږي او پار دې کې دی کیږي چې ګرمي دا او سردي دا دا رنګي کشپا دا او کراز دا کتیار دا او کرانا دا کغم او کخادی دا خدای خپل کار کله پری منجور دے خپل کار کله پری دی وزر خپل نمبر ادم کار شو کی کار حالتی ک بجلی یو ک نئی زلاتی پرانا بنا سی خدای خپل کار کئ دا رنگ دے دل حریص دے ز پار سے کار کیگی نو منجورم دے پار سو مال مال مال کم خدا خارم خدا سٹم خدا ہار سو کری خوش کار کیگی زما پس یو روپے ملاوی گی راتا ہاں رشتہ دے دا خطش بے دا منجاور صدا اور کرے المجاور مگس بے آیا دا مگس بے آیا بیاوے البیگم پہ بیگم چاہتا ہوئے نوئے ہاں فساد در پردہ دا از ازان پردہ چاہ پیرا کری باز بازے خدا دن نگوڑے فساد دے از یارت بانگائے فسر زیارت چاہتا ہوئی دا تپوز آگا نہ ہوگا ہاں وی دا دا ہاں دا فسق یو لو یو بانر آلتا حتا دے سلزی نو یاگا یو لو یا ہاں دا دا دے خلقو کار دے او دا دا دے پروگرام دے مچنش پیدا کرولے منا مچ مچ یو معمولی شے دے اور رشتیا مچ ناقص الخلقت دے آگا چا سوک پناس تی لاغم ناقص الخلقت دے یا بے پوز دا گسی خیال هم کرے یا بے سرگ دقسی یا وفا یو لاس بانی شری یا یو گتر نیمانی کم سی کم با پدک سعی بیوگی نتا منجاورتا ورشا او گورا تا کلی نو دو ربائی کئیز نہیں سحال بکی خام خا ایدا قرآن دکا تشبیدا سی ورکلا لی اغلقو زبابا ولا بیتمعو لیو ویزبو مزباب شیعا لا تنکبو منو زوف طالب المدلوب دے تعظیم انت دا اللہ پورا تعظیم دا اللہ بشک اللہ دے قوی و زور اور اللہ ورکی دا فرشتونا رسولنس تعظیم او دا خلقنا انبیاء بشک اللہ دے اولیدن کے پوی پاسبانی چمک دا پیدای دا مخلوق نوا چرو سورو بندی خاص اللہ تیری وافس کرد کارونو اے خلقو رکو کے اے مومنانو رکو کے سجدہ و کے عبادو کے رقفن رب او کے خیر توحید وفعلو خیر اوکی کار دو قرآن اوکی توحید لرا خامقا تظب کامیاب شئید توحید بیان کا نو کامیاب بشی خیر کارو کا ولتکم منکم امتم یدعونا الالخیر دا خیر دعوتو چلوا نو چه خیر دو چلاو التمیلو اولائک هم المفلحون دلتوی لعلکم تفلیون جایدو فی اللہ یاق جادی جادو کئی پدند اللہ کی پر جادو دی اللہ غروار رکرے تاسو دا غرکرے تاسو دے مسئلے توحید دا پارا اللہ تاسو منتخب کرے او اشاعت والاو دا کارے دا اشاعت توحید و سنہ ہر جواکی دا توحید و سنت آواز دائی کئی دا شرکیات و رد گئی دا بل سک سکے وما جعل علیکم فی دین من حرج او نرے گزرے پتاسو بانی پہ اشاعت دین کی ستنگ سیا سیشتنگ تنگ سیا خونشدہ ملتا اتبیو تابیش دار دن دا پلارا رستا سو شبراہیم علیہ السلام وطبی ملتا رتوی اتبی ملتا بیگو ابراہیم دے اللہ سماکم مسلمین نمی خوی تاوستا دا مسلمانی پخواد دی قرآن نا وفی آزا پخواد دینا نم دا مسلمانی وفی آزا اپدی قرآن کم نمو پخوانو کتابنو کم د مؤمنانو لقب سو مسلمین وفی آزا او پدی قرآن کم د مسلمانانو لقب سے د مؤمنانو مسلمین بادران ویگورا زمان نون دے سماکم المسلمین نجماعت المسلمین سید نور غلط دی ویارا استانسو نون صرف یو قرآن کی یو ذل را رہے اولائکا هم الصادقون اولائکا هم الراشدون اولائکا هم المؤمنون اولائکا هم المتقون اولائکا هم المفلحون وادی صدبہ سکے کونو مع الصادقین یوازی هر چا د قران یو خلته کاسه نه کړی دا او ځان بادشاہ کړی هي کور د باج شي پیغمبر شهیدم گوا پتا سو شهیدا سو غوان په کم کو پابندی وکړ باندې اور کې زکات او منګولو لګو بالله ګور منځونه او زکاتونه بکه خور سلوا تسمو بالله منګولو هم لګې د الله په دین د الله په کتاب د الله مولا کوم امداد استاسو دی فنیم المولا ونیم النسیر نسخ امدادی دے ها ونیم النسیر یا سخ متصرف دے ونیم النسیر او سخ مددگار دے سرد کی رد شرک فیلیو سرد آمیس اللہ ادلونا او بیان دا سلو رو مسلو نیم بگنٹا تفریدہ لس منٹا کم په یو لس بجې شروع کوم ان شاء الله پورا لس منټه کم یو لس بجې ان شاء الله نیمه ګنټه لس منټه کم یو لس